NPO Radio 1. Twee uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Door een aardverschuiving in Ecuador zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De verschuiving vond plaats bij een belangrijke autoweg in de badplaats Baños. Een stroom van modder en puin stortte van een heuvel en trof 3 auto's en een bus. Ook 2 huizen werden geraakt. 9 mensen raakten gewond. In het gebied heeft het de afgelopen dagen veel geregend, net als in andere delen van Ecuador. Daardoor traden meerdere rivieren buiten hun oevers. Daarnaast veroorzaakten stormen modderstromen in het hele land. En ook in andere plaatsen waren er aardverschuivingen en werden wegen weggevaagd. Ongeveer 2/3 van de auto's die de afgelopen dag in Harlingen kwamen vast te zitten in de modder is met trekkers van het parkeerterrein getrokken. Honderden auto's op het terrein bij de veerterminal konden eerder geen kant meer op. Op dit moment staan er nog een paar honderd auto's vast. Die zijn van mensen die vanaf morgen terugkeren van Terschelling. De gemeente zegt dat de modderpoel is ontstaan door de vele regen van de afgelopen dagen. Bij een betoging in Brussel tegen radicaal rechts is het hoofdkantoor van Vlaams Belang beklad. Linkse en antifascistische demonstranten gooiden met verfballonnen en eieren en spoten leuzen op de gevel. Volgens de politie waren er ongeveer 4500 mensen op de been. Bij de verkiezingen vorige week zondag werd Vlaams Belang de tweede partij in Vlaanderen, vlak achter de centrumrechtse N-VA. Vlaams Belang zegt in een reactie dat extreem links weigert om de democratie te respecteren. De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. 7 Serviërs zijn opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. En 's middags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen. Het weer, het is helder en droog en rond de 13 graden. Overdag buien in het binnenland, maar in het noordwesten droog en zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ken je dat gevoel dat zodra je over de toekomst nadenkt, je het gevoel kan krijgen dat je uit het veld geslagen wordt door de gebeurtenissen om je heen? Van KRO NCRV. Wanneer je het nieuws opent op je telefoon, zie je berichten over oorlogen, de vluchtelingencrisis, inflatie, klimaat en polarisatie die aan de lopende band voorbij komt. En al deze thema's hebben invloed op onze toekomst. Zorgen deze berichten dat jij nog hoopvol naar de toekomst kunt kijken en zie je hierdoor nog een toekomst waar je zelf aan wil werken. Want volgens toekomstonderzoeker Janneke Scholtens en dominee Tim Vreugdenheel is de toekomst vooral een belofte. En zij geloven dat je met andere ogen naar de wereld kan kijken. Samen dachten ze na over de toekomst van een samenleving die constant verandert. En over hun bevindingen schreven ze een boek met de toepasselijke naam Hoop. Geloven in de toekomst. Ja, fijn dat jullie er zijn. Ja, zeker. Wat heb je een mooie intro gegeven. Ja, ja, we doen ons best hier. We willen jullie toch een beetje op een voetstuk zetten. Ja, gelukt. Dank je. Tim, wij kennen elkaar nog niet. We zien elkaar voor het eerst. Ja. Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk je te ontmoeten. En Janneke, wij kennen elkaar al redelijk, zou ik willen zeggen. Vorig jaar hebben we gesproken over je boek Roes. Ja. Mooi boek ook. Ja, zeker. En in dat boek doe ik ongeveer alles uit de doeken over mezelf. Dus je kent me toch best wel vrij goed, denk ik, hoor. Ja, dat dacht ik ook. Ja, dat is het, maar dat maakt het persoonlijk. Dus ik ben heel benieuwd waar dit gesprek met jou naartoe gaat leiden ook, Tim. Misschien zeggen we volgend jaar ook wel. We kennen elkaar redelijk goed. We dachten om elkaar toch een beetje te kunnen leren kennen, om een introductie te maken over jullie allebei. Vorig jaar hebben we er al een van jou gemaakt, geloof ik. Maar nu hebben we hem van jullie samen gemaakt. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Welkom allemaal, ook namens mij. Ja, welkom Janneke Scholtens. Deze nacht ben jij samen met Tim Vreugdenheel te gast in de Nacht van KRO NCRV om te praten over jullie nieuwe boek Hoop. Janneke is toekomstonderzoeker en doet onderzoek naar thema's waar de mens in aanraking komt met technologie, wetenschap en filosofie. Ze is leergierig en wil altijd meer kennis. Ziet ook haar collega Femke. Janneke is een hardwerkende vrouw die echt voor haar doelen gaat. Ze ziet kansen en ze grijpt kansen. Ze zorgt er altijd voor dat ze wel iets te doen heeft en weet het altijd goed in te plannen. Hoe, weet ik eigenlijk ook niet, maar ze kan het. Dat harde werken zie je ook terug op Janneke haar LinkedIn-profiel met maar liefst 76 werkervaringen. In het dagelijks leven is ze vooral druk met het runnen van haar Trendwatchers-platform en schrijft ze boeken. Voor dat laatste werkte ze onder andere samen met onze andere uurgast, Tim Vreugdehiel. Dankzij je collega Daniel weten we nu al dat het gesprek met jou interessant gaat zijn. Ik vind dat Tim nieuwsgierig is en hij kan ontzettend goed luisteren. En hij heeft een gave om altijd iets zinnigs en positiefs of inspirerends te zeggen in een gesprek. En dan maakt het ook niet zoveel uit waar het gesprek over gaat. Naast dat Tim regelmatig hardloopt, is hij vooral veel bezig met het geloof. Met zijn project Citykerk probeert hij mensen dichter bij elkaar te brengen. Als dominee is hij altijd bezig met de redenen om te leven. Iets wat perfect aansluit bij het gespreksonderwerp van deze nacht. Sjanneke en Tim gingen samen op zoek naar de allergrootste trend in de samenleving en vonden die in het woord hoop. Want dat is volgens hen iets waar we allemaal naar verlangen. Deze nacht leren ze ons alles over hoop. Hoe komt het dat we zo hopeloos zijn? En waarom kan de hoop van de ene persoon negatief uitpakken voor de ander? Sjanneke en Tim, jullie weten ondertussen alles over dit onderwerp. Maar wat geeft jullie zelf hoop? Ja, aldus redacteur Daan Broekhuis. Nou, mooi samengevat. Wat geeft jullie hoop? Laat je nu stilvallen, Tim. Kijk, verwachtend zonder jou. Oh, ik ben nog even aan het bijkomen van die introductie. Ik vind het zo geestig wat ik allemaal voorbij hoor komen. Ik hoor ook altijd weer nieuwe dingen over Tim. Dus daar wil ik het straks ook nog even over hebben. Oh ja, wat was nieuw? Dat Tim hardloopt. Oh, dat wist je niet? Nee, ik ben ook een hardloper. Ja, wij kennen elkaar goed, omdat we veel met elkaar samenwerken en het boek hebben geschreven. Maar we kennen elkaar toch ook weer niet zo goed, merk ik af en toe. En dan is het heel leuk, dat vind ik ook wel weer hoopvol, dat er nog zoveel te ontdekken valt aan Tim zelf. Maar wat stemt mij hoopvol? Nou, we hebben het wel met elkaar over wie wij hoopgevers vinden. Mm-hmm. En ik vind de vraag stellen, wat geeft jou hoop? Of wie is voor jou een hoopgever, heel mooi. En ik merk dat ik daar elke keer, elke dag wel even over nadenk. En elke dag een ander antwoord heb. Dat ik weer iemand anders bedenk die mij hoop geeft. Dat alleen al vind ik heel hoopvol. Dat ik zoveel mensen kan bedenken die mij hoopvol stemmen. En ik moest van de week denken aan Erik Scherder. Ja. Erik Scherder die heeft het Erik Scherderhuis. En daar geeft hij mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben een toekomst. En mijn nichtje zit daar. Die mag daar een jaar verblijven. Die heeft een ongeluk gehad. Al een aantal jaar geleden. En haar toekomst is weg. Omdat zij natuurlijk een toekomst als gezond mens had. En in één keer moet je een totaal nieuwe toekomst bedenken. En bij het Erik Scherderhuis proberen ze dan weer perspectief te creëren. En een nieuwe toekomst te creëren voor iemand. En te kijken welke talenten je nog hebt. En wat je daarmee kan doen. En dat vind ik dan zo. Ik vind dat hij echt een hoopgever is. Voor een hele set jonge mensen die in dat huis mag verblijven. Dat is op dit moment even mijn hoop bij haar. Mooi. Ja, en ik moet denken aan, in mijn vak, de theologie, is er vorige week iemand overleden. Dat is natuurlijk niet zo hoopvol, maar deze man is heel oud geworden, 98, leefde bijna een eeuw. En een beroemde theoloog, in mijn vak kennen veel mensen hem. En zijn eerste boek dat hij schreef was Theologie van de Hoop. En ik leerde die man op een gegeven moment een beetje kennen. Ik las zijn boeken, ik heb hem in Amsterdam een paar keer horen spreken. Toen was het al een oude man. En die man ademde echt hoop. Mm-hmm. Dat zat in zijn biografie, maar ook in alles wat hij zei. Hij vond ook echt dat als je dan toch je bek open trok als theoloog, dan moest je een hoopvol geluid laten horen. Mm. Altijd, overal. En dat hield hij vol tot zijn, ik denk, 96ste. En ik ben natuurlijk op een ander niveau bezig, maar zo'n verhaal en zo'n leven, dat stempelt me wel. En dat maakt me ook altijd hoopvol. Is dat moeilijk om altijd hoopvol te kunnen praten vanuit de theologie? Ja, ik denk, kijk, de theologie staat er niet per se onbekend dat het altijd overal hoopvol is. Hè. Ik denk dat als je mensen gaat vragen op straat over de boodschap van de kerk, dat niet 9 van de 10 zeggen, nou, dat is altijd een zeer hoopvol geluid. Maar dat zou denk ik wel moeten zijn. In ieder geval kan het. Ja, ik heb veel mensen vanuit de religieuze kant, zeg maar, hier in de studio gehad. En die zijn toch altijd heel hoopvol met hun gesprek wat ze voeren hier. Ja, super. Vandaar. Tof. Ja, ik weet niet, hoe denk jij daarover? Nou, ik denk namelijk als iemand op straat zou vragen wat brengt het geloof. Ik ben zelf niet gelovig, maar dat je dan toch kan denken, nou, het geeft enigszins hoop, enigszins perspectief. Nou, het is hetgene waarom ik denk ik aangetrokken ben tot de kerk. En ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben wel jaloers op het gevoel van gemeenschapszin, op het gevoel van hoop dat eruit vandaan komt, uit de warmte die het voor mij uitstraalt. Dat je tot een plek kan. Er is altijd een plek waar je naartoe kan. Er is altijd een groep mensen waar je naartoe kan. Dat vind ik zelf heel hoopvol eraan. En Ik denk dat dat ook de reden is dat ik de samenwerking met Tim heb opgezocht. Omdat dat iets is waar elk mens behoefte aan heeft. Ja, aan die plek waar je ten alle tijde met elkaar over alles kan praten. Dus ik weet niet of ik... Als ik nadenk over de kerk zelf en de boodschap van de kerk, denk ik snel aan dogma. En ik denk dat dat ook is wat Tim bedoelt. Dus het moraliserende en het dogmatische, dat is waar ik me helemaal niet in kan vinden. Maar ik denk dat juist het hoopvolle is dat je nu heel veel pionierskerken ziet in heel veel plekken waar juist het dogmatische misschien ook wel eens wordt gelaten. En dat er dus juist weer veel meer vanuit die kracht wordt verteld wat Tim nu schetst. En ik denk dat het daar ook tijd voor is. Ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Straks praten we verder over hoop, maar ik ben toch heel even benieuwd. Afgelopen vrijdag was jullie boekpresentatie. Ja, hoe was het? Het was heel erg leuk. Het was echt een leuk feestje. We hadden een paar leuke mensen uitgenodigd. Mensen die dicht bij ons staan. En we konden meteen ook echt iets vertellen over waarom we dit boek hadden geschreven. Dus, het was feestje. Heel leuk. We hadden een moderator die allerlei stellingen aan ons voorlegde. En dat maakte dat het in plaats van dat je van tevoren bedenkt wat je wil zeggen, dat het heel erg open is. En ik vond het heel leuk om te zien hoe er waren ook kinderen bij, hoe die daarop reageerden. De moderator begon even over Nietzsche. Ik weet de quote niet meer, maar dat Nietzsche eigenlijk het licht uitdoet, kwam het een beetje op. Er kwam een heel zwartgallig beeld over hoop. En toen schoten de kinderen allemaal in de lach. En dat vond ik zelf wel weer heel positief en hoopvol ook, hoe kinderen dan naar zo'n thema kijken. Sowieso is misschien de blik van kinderen op de toekomst een heel interessante Precies, gedachte. Precies. Ja. Straks gaan we dus echt in gesprek over jullie boek, Hoop. Maar jullie zijn ook de komende anderhalf uur de DJ van deze zender. Ik heb als eerste klaarstaan Christine en de Queens. Wie van de twee heeft hem uitgekozen? Ja, dat heb ik uitgekozen. Ja, ik keek al heel erg. Ja, dat was ik. Ja, dit is natuurlijk de Franse versie, Christine. Je hebt ook de Engelse versie, die heet Tilted. En zij heeft een liedje geschreven over wat als je nou net een beetje buiten de norm valt. Als je niet geaccepteerd wordt. En ik vind de naam Tilted dan ook heel mooi. Dat betekent kanteling. Want vanuit mijn werk als toekomstonderzoeker weet ik dat kantelingen plaatsvinden als er heel veel mensen net een beetje buiten de norm gaan denken. En dat mensen die buiten de norm vallen eigenlijk vaak de nieuwe trend inzetten. Zonder dat ze dat zelf weten. Dus het gaat voor mij heel erg over de verandering inzetten door net een beetje anders te zijn dan anderen. Daar gaat dit liedje over voor mij. Dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoire. creepies sont gants, étendard qui fait. Je fais tout mon licorne au mercurochrome. Te gast zijn toekomstonderzoeker Janneke Scholtens en dominee Tim Vreugdeneel. En we praten dus over jullie pas uitgekomen boek Hoop. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ja, het woord hoop. Wat is hoop? Oh ja, daar hebben we ook heel veel verhandelingen over gehouden. Er zijn heel veel definities die voorbij komen in het boek. Maar ik denk dat degene waar ik me het meest mee kan verenigen en die ik het mooiste vind, is dat hoop onzeker verlangen is. En Emma Pleging heeft aan de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan. Die kwam met die definitie. Ik vind het zo mooi, omdat je bij verlangen weet je dat er iets is waar je naar hunkert, wat je hoopt in de toekomst te bereiken. Dat is uiteindelijk ook wat hoop is. Een soort stip op de horizon, een wenkend perspectief waar je naartoe onderweg bent. Maar het is onzeker, omdat je niet weet of je het gaat bereiken. En juist die onzekerheid maakt dat je, dat er een soort motor, het liedje wat we net hoorden voelt voor mij ook als een soort motortje, dat er energie in je donder gezet moet worden om hard te gaan werken om datgene wat je graag wilt bereiken te bereiken. Dus dat onzekere maakt ook dat je het zeker weet, maar dat het je ook dus handelingsperspectief geeft om iets te gaan doen. Ja, soms dan heb je gesprek met mensen over hoop en dan zeggen ze, nou geef me maar geen hoop. Want als het dan niet lukt, ja, of als het dan niks wordt, dan heb ik liever dat ik dat niet heb. Dat je niet die teleurstelling hebt. Zou ik bedoeld in? Zeker, ja, dat is wel logisch. Maar hoop is natuurlijk een van de drie grote woorden: geloof, hoop en liefde. Ja. En van die andere twee kan je eigenlijk ook niet zeggen: doe me maar geen liefde of doe me maar geen geloof. En het hoort bij die grote woorden dat er niet altijd is of dat het ook op teleurstelling uit kan lopen. Dus al zou je dat denken, ik zou je toch aanmoedigen om te blijven hopen. Ja, en niet uit angst voor teleurstellingen de hoop over te slaan. Het is natuurlijk niet te definiëren, net als liefde niet. Maar er zijn allerlei prachtige beelden. Eentje die we tegenkwamen is dat hoop een soort muziek is. Dat je in de verte hoor je muziek. En de muziek komt dichterbij. En die muziek is zo tof dat je erop gaat dansen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een hele mooie metafoor van wat hoop kan zijn. Hoop zet je aan, brengt je in beweging. En jullie benaderen in het boek hoop vanuit een soort drieslag: kijken, geloven en doen. Kijken, wat voor invloed heeft op onze toekomst en ons gevoel van hoop kijken nou eigenlijk? Ja, ik denk dat ik die het beste beantwoorden kan. Het is een drieslag, omdat als je kijkt naar de wereld om je heen, je zei het zo mooi in de introductie, hè, dan zijn er hele grote trends die op je afkomen waarvan het heel erg voelt dat je er geen invloed op hebt. Mm-hmm. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld de ongelijkheid in de samenleving, of dat antisemitisme zich toch weer manifesteert, of de klimaatcrisis waar je zelf niet veel kan doen. Ja. Als je dus naar de wereld alleen maar kijkt en al die krachten om je heen ziet, kan dat heel erg wanhopig bijna voelen, hopeloos. Maar wij beschrijven dat je misschien ook wel op een andere manier naar de wereld kan kijken. Dat je naast die grote krachten ook de zaadjes van hoop kan zien. Van initiatieven die opkomen juist uit die rulle grond van crisis of vanuit die voedingsbodem waarin dit allemaal zo onzeker lijkt. En dat je ziet dat bijvoorbeeld mensen samen een voedselbos beginnen. Of dat de telefoon uit de klas geweerd wordt en dat pestgedrag daarmee afneemt. Of Ja, allemaal kleine voorbeelden die misschien wel heel hoopvol stemmen. Dus waar wij heel erg naar gekeken hebben is, kun je die grote krachten zien, maar kun je daarnaast ook zien dat het misschien en-en is. Dat de wereld en verschrikkelijk is, maar ook sterk verbeterd. Dus dat als je uitzoomt en naar die grote trends kijkt, dat je misschien ook ziet dat er meer verhalen waar zijn. Wat zo treffend is dat, nou, jullie schrijven dit boek Hoop, en er is ook een reden waarom jullie het op dit moment schrijven. Er is behoefte aan hoop. En er is nu een hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. En zij hebben de titel Hoop, Lef en Trots aan dat akkoord gegeven. Hoe kijken jullie dan naar die ontwikkeling? Want dat komt toch ook ergens vandaan, lijkt me, dat ze zoiets doen. Zeker, dus ik denk dat het slim gekozen is om hoop in de titel van zo'n regeerprogramma te zetten. Dus wij zeiden tegen elkaar, nou, goed aangevoeld, deze trend. We zijn blijkbaar niet de enige. En het mag ook van mij, zeg maar. Hoop is een woord dat iedereen mag gebruiken. Maar het zaait ook onmiddellijk verwachting. Dus ik heb zoiets van, nou, laat maar zien. Kom maar op met die hoop voor de toekomst dan. Ja. En jullie zeiden net ook even hopeloosheid. In het boek schrijven jullie 62% van de mensen in Nederland is de afgelopen 5 jaar minder hoopvol geworden over de samenleving. Ja, dat vond ik best wel een heftig cijfer, hè? Ja, nogal. Ja, maar weet je, ik denk dat wat wij samen hebben gezien, en wat dus de regeringspartijen ook heel goed hebben gezien, is dat de grootste trend en de grootste golf die over ons heen spoelt, is het verlangen naar hoop. En als ik even uit naam van de toekomstonderzoeker spreek, of een trendwatcher, dan zie je grote trends, trenddrijvers, die maken dat je je wat hopeloos voelt. En daardoor zie je een hele grote consumententrend of mensentrend opkomen, die vraagt om juist hoopvolheid. He, dus de behoefte aan hoop. Ik denk dat is waar ze heel goed op inspelen. Omdat ze ook voelen dat mensen daar behoefte aan hebben. En of dat nou boeren of vissers zijn, of mensen die een huis zoeken, of bestaanszekerheid zoeken. Dat is natuurlijk heel erg, voor hen is het wenkende perspectief, wij gaan het voor jullie regelen. He, dus het is heel goed dat er hoop wordt gegeven. Ik denk alleen, jij zei dat net ook al, de ene hoop is niet de andere hoop. Nee. He, voor ons, ik zou zelf wat meer hoop op de lange termijn ook willen. Wat meer dat wenkende perspectief, die visie op de toekomst. Dat vind ik er wat minder. He? Kim Putters, de man die natuurlijk ook een tijdje informateur was, vertelt mooie verhalen over een sociaal contract. He, dus wat Pieter Omtzigt doet, dat woord heeft hij van Kim Putters. En Kim Putters zegt over sociaal contract, en hij zou het denk ik ook zeggen over hoop. Hoop is pas hoop als iedereen er op een of andere manier in kan delen. Dus als hoop voor een bepaalde groep niet resoneert, dan moet je dus werken nog aan dat hoopgrip. Dan is het blijkbaar te smal. Dus dat vind ik ook de uitdaging in zulke woorden. Zeker. Het is echt. Bij het lezen zat ik ook direct te denken, de een zijn hoop kan de ander zijn wanhoop zijn eigenlijk. Hè? Want voor mijn gevoel heeft iedereen wel, of veel mensen hebben wel een soort hoop. Maar iedereen die hoopt toch eigenlijk dan weer wat anders. Of een bepaalde groep die hoopt naar Y te gaan en de ander naar X. Ja. En die zien dan elkaars hoop niet als hoop, maar eigenlijk als een soort doembeeld. Nou, wel grappig. We zaten voor de uitzending natuurlijk even te praten over het voetballen vanmiddag. Ja. En dat is natuurlijk toch wel heel leuk dat je, dat als je tenminste voor Nederland bent, dat je dan met z'n allen in die tweede helft enorm zit te hopen op hetzelfde. En dat er dus ook een soort enorme ontlading is voor de buis en in het stadion. Dus daar zie je de kracht, hè, van als mensen met z'n allen op hetzelfde hopen. Dit is natuurlijk uit de sport. Maar dat kan je denk ik ook wel omzetten naar dingen in de samenleving. Dus ja, op persoonlijk level hopen we allemaal wat anders. Jouw hoop is niet mijn hoop. Maar ik denk als het over de richting van de samenleving gaat, dat het cruciaal is om elkaar te vragen, waar hoop je eigenlijk op? En te kijken of je dat persoonlijke, dat particuliere kunt overstijgen. Of je iets kan vinden dat echt voor een grote groep van mensen aansprekend is. Om die analogie over dat voetbal even compleet te maken, ik stond toen ik hier naar de studio kwam, stond ik even met de beveiliger te praten. En die zegt, wat mij altijd fascineert, is dat die mensen zitten daar helemaal aan het oranje gekleed. Daar zitten Ajax-supporters, PSV-supporters, Feyenoord-supporters. Niks aan het handje. Ze staan van links naar rechts te hossen. Gaan ze zo meteen de trein, het vliegtuig, gaan ze weer terug naar Nederland. En dan slaan ze elkaar de hersenen in. Dat is toch echt bizar. Maar ja, Dat is misschien omdat ze dezelfde hoop delen eigenlijk nu dan. Hè, het is heel verbindend. We hebben een soort analogie omschreven in het boek. Dat noemen we de plein van polarisatie. Ja. Dan zie je een heel groot plein voor je, waar allemaal mensen in hun eigen filterbubbeltje omheen staan. Allemaal op hun eigen plekje. En dat, om maar even door te denken, zoals jij dat zegt, dan heb je Ajax, Daan en PSV en Feyenoord. Maar ook gewoon in de samenleving zijn er natuurlijk heel veel verschillende groepen die naar de andere kant van het plein wijzen en zeggen, jij bent gek en jij snapt niet hoe de wereld echt werkt. En ik heb gelijk. En of het nou gaat over complottheorie of over wat waarheid is of over of je gelooft of niet. We zoeken altijd maar de verschillen met elkaar, terwijl het midden van het plein zo leeg is. Mm-hmm. En in het midden van het plein kan je juist elkaar vinden en in verbinding kijken van, kunnen we nou ontdekken met wat we met elkaar delen? En zijn er dingen die waarvan we kunnen zeggen dat het van waarde is, in plaats van dat we met elkaar bevechten wat de waarheid is? En misschien is dat nu even wat voetbal doet, dat we even in het midden van het plein elkaar de hand weer geven. Ja, afgelopen weken hebben we het wel vaker over wat ons allemaal binnenkomt vanuit de buitenwereld. En dan bedoel ik ook social media en dergelijke. En jullie haken daar eigenlijk op in met een term doom porno. Ja. Ja, dat is heel pakkend. Misschien kun je het uitleggen. Ja, we hadden het net even over het wenkende perspectief. Hè, van, is er een toekomst waar we met elkaar naartoe willen? En als je de doemklok op 1:12 zet, mm-hmm, wat je heel vaak hoort in de media, van het is 1:12, jongens, wij redden het niet meer. Dan het maakt je natuurlijk ook eigenlijk heel passief en inactief als dat het fatalistische vertrekpunt is waar je uit moet gaan handelen. Het is 1:12, je kan eigenlijk niks meer doen. Ja, dat geeft je niet die actieve hoop waar wij het over hebben. En doemporno gaat er dan over dat we dat beeld niet alleen over iedereen uitstorten via de media, maar ook onze kinderen aanreiken. Dat is wat we kinderen vertellen. Even los van dat je ervan uit moet gaan dat het klimaat zeker geholpen moet worden en dat we heel veel te doen hebben. Ja, zeker. Heeft hoop die realistische blik nodig. Maar die realistische blik heeft ook een beetje hoop nodig. En hier komt weinig hoop uit voort. He, uit die gedachte van het is 1:12. We hebben bijna geen handelingsperspectief meer. Ja. Dat is doemporno. Ja, is dat een heel mooi begrip. Ja, daar wordt wel verschillend op gereageerd. Want, ja, omdat het natuurlijk wel over kinderen gaat. En dan hoor ik ook wel van mensen van, ja, is dit nou de juiste term? Maar toch dekt hij ergens wel de lading. Tim, eigenlijk deze vraag is voor jou, denk ik althans. Ik was vroeger katholiek, dus het fascineert mij, die hele wereld fascineert me gewoon. En tijd geleden, toen Paus Franciscus begon aan zijn periode, zou ik maar zeggen, werd er heel hoopvol op gereageerd. Want ze dachten, nou, die gaat toch een beetje de kerk naar een soort moderner, progressiever niveau brengen. En nu kwam afgelopen week dan weer in het nieuws een opmerking over homo's die dan binnenkamers had gehouden. En tegelijkertijd al die mensen die toen hebben geschreven, toen de tijd van deze paus, die wordt progressiever, die gaat de kerk naar een nieuw niveau brengen, die zijn nu allemaal direct, ja, er verandert dus helemaal niks. Dus die hoop die was echt direct weer verdwenen. Dat verbaasde mij toch wel enigszins eigenlijk. Ja, zeker. Ik ben niet katholiek, ik ben protestants. Maar ik volg paus Franciscus met veel belangstelling. Toen die begon, 10 jaar geleden, werd daar wel meteen al voor gewaarschuwd. Hè? Van verwacht niet dat zo'n man opeens tot hele revolutionaire dingen komt. Voor mij is hij wel echt een groot voorbeeld in het brengen van hoop op allerlei levels. Dit zijn ongelukkige uitspraken die ik op geen enkele manier goed wil praten, ook niet kan verklaren. Maar eerder waren er hele andere uitspraken van dezelfde paus. En voor allerlei groepen mensen, met name natuurlijk de kwetsbare mensen, mensen met een beperking, is hij dag en nacht bijna in touw om primair tegen de kerk te zeggen, mensen, daar gaat het om. Hè? Mm-hmm. En als we er niet voor hen zijn, kunnen we de winkel net zo goed sluiten. Op dat level vind ik hem zeer consequent. Ja. En er zit natuurlijk iets raars in het katholieke systeem dat een heel oud iemand, op een gegeven moment is iemand echt oud. Ik denk dat paus Bimmet echt oud is. Hij verdient pensioen, zou ik zeggen. Maar voor mij toch imposant wat hij voor elkaar gekregen heeft. Maar helemaal het blijft eens, een mens die af en toe, denk ik, stomme dingen doet, net als ik. Dat is fascinerend. Maar wat ik ook fascinerend vond, is dat die hoop zo in één keer kan verdwijnen, als het ware. Dus die is er en dan iets gebeurt er en het valt weg. Dus hoop is ook best wel fragiel eigenlijk, maakte ik eruit op. Ja, maar dan zou ik toch met mensen wat langer het gesprek willen voeren. Waar hoop je dan precies op? Zeg maar? Hoop je dat iemand zeg maar, jouw standpunt bevestigt? Of hoop je op iets groters nog? Ja. En ik denk bijvoorbeeld over het klimaat. Zijn er tal van mensen die in de verste verte geen christen zijn. En die zeggen wat die paus daar de afgelopen 10 jaar heeft gezegd en geschreven. Mm. Over mensen, neem dit serieus en ga aan de slag. Dat is hoopvol. Hoopvol, ja. En jij wilde nog wat zeggen, Sanneke? Nee, ik wil alleen zeggen dat Tim refereerde even aan van ik ben ook een mens en uiteindelijk zijn mensen inconsequent. Ja. En dus weet je, was even aan het schetsen over wat hij voor goede dingen deed. En dit is een soort inconsequentie daarin. Ja. Wat wij nog wel, want daar komt het dan uiteindelijk op neer. Je zegt hoop moet aanzetten tot actie. Dat is waar hoop voor dient. Dat betekent eigenlijk dat er op dit moment te weinig hoop is. Waarom zeg je dat? Nou, omdat er nog niet zo heel veel actie is eigenlijk, toch? Ik vind, als je nu om je heen kijkt in de samenleving, dat er heel veel actie is. Je ziet activistische ambtenaren, je ziet ondernemers die activistisch zijn. Hè? Bijvoorbeeld, even een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Tony Chocoloni met de slaafvrije chocolade. Ja, maar zo zeker. Zie je dat heel veel mensen bijvoorbeeld voor plantaardige voeding opkomen. Of, ik denk dat het activisme, het feit dat er heel veel mensen op de A12 staan. En ik weet dat heel veel mensen daar last van hebben, van actievoerders. Maar Greenpeace is eigenlijk mainstream geworden. Een tijdje geleden was het nog niet te bedenken dat de directeur van Greenpeace een tafel zou schuiven bij een talkshow. Dat is nu wel zo. Dus ik denk juist dat activisme heel erg mainstream is geworden. Dat we het veel vaker zien en dat we met z'n allen blijkbaar veel activistischer zijn geworden. Ja, misschien bekijk ik het te pessimistisch. Maar het komt ook deels vanuit het beeld dat vroeger bijvoorbeeld met die kruisraketten stonden er 650.000 mensen. Die gingen de straat op en demonstreren. En dan nu zijn het elke keer tienduizenden, zou ik maar zeggen. Dat het volume is zo. Daar zit zo'n groot verschil tussen. Mensen zijn. Er zijn allemaal veel meer thema's misschien waar je nu op naar buiten misschien kan trekken. Dus je kiest een beetje wat bij jou past. Ja, dat als het één thema zou zijn, dan zou het wat makkelijker. Ja. Dan zou het je volume misschien toenemen. Maar ik weet niet, Tim, hoe kijk jij ernaar? Zie jij ook meer activisme? Ja, ik zie meer activisme en ik ben zelf een goed voorbeeld daarvan, omdat ik van nature heel weinig met activisme heb. Dus ik zit veel meer in de mainstream en merk op die positie bij mezelf en heel veel mensen om me heen dat ook wij, zeg maar mijn groep, de middengroep, wordt aangesproken op het kan niet gewoon zo doorgaan. Denk na over bepaalde dingen, over klimaat, over allerlei vormen van voedingspatroon, noem het maar op. Dus dat vind ik wel hoopvol. Ik denk niet dat de meerderheid van de Nederlanders gewoon met gesloten ogen op het ravijn afstormt. Maar dat veel mensen bezig zijn met nadenken en ook met concrete stappen zetten. Het is ook een beetje want je hoort tegelijkertijd ook bijvoorbeeld een trend als Romo opkomen. Je hebt natuurlijk FOMO, de fear of missing out. Oh, yeah. Maar je hebt ook Romo, de relief of missing out. Dus dat er toch ook echt wel jongeren zijn die dus juist wel bewust kiezen om het nieuws niet te volgen, en ook volwassenen overigens. Die zeggen, ik laat de krant even aan mij voorbij gaan. Ik wil het allemaal niet weten. Ik wil het niet zien, want het helpt me niet in mijn leven. He, dus het is tegelijkertijd, je ziet en het activisme opkomen en mensen die juist gaan schuilen en denken, laten we het maar aan mij voorbij gaan. De struisvogels. Ja. Laten we straks verder praten en heel even muziek gebruiken om deze informatie op een rijtje te zetten. Ja, hier word ik vrolijk van. Go Down Moses. Van wie is die? Ja, die heb ik gekozen. Ja, de Go Down Moses is natuurlijk de spiritual. En dat is, denk ik, de meest prachtige muzikale vertaling van het oude Bijbelse verhaal van de uittocht, de Exodus. En dat een volk in een situatie van gevangenschap zit. En Mozes zegt, jongens, laten we hier weggaan. Laten we de benen nemen, op naar het beloofde land. Go Down Moses. Louis Armstrong. Go down Moses, way down in Egypt land. Tell Pharaoh to land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Lord said, go down, go down, Moses, Moses, way down, down in Egypt land, tell all Pharaohs to let my people go. Let my people go. Thus spoke the Lord. Let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell old Pharaoh. Let my people go. En deze nacht praten we met toekomstonderzoeker Janneke Scholtens en dominee Tim Vreugdenhil over hoop, over jullie boek Hoop, kan ik beter zeggen. In het tweede deel, dan praten jullie, richten jullie je op geloven en wordt de blik naar binnen gericht bij het kijken naar geloven in de toekomst. Maar wat is geloven in de toekomst? Dat is dan eigenlijk de grote vraag die er natuurlijk boven hangt, Tim. Ja, en daarom gaat het tweede deel, nadat we het eerste deel hebben rondgekeken, om ons heen hebben gekeken, daarom gaat het tweede deel over een beetje in jezelf kijken, hè, introspectie. Omdat het voor elk mens denk ik een goede vraag is om af en toe aan zichzelf te stellen, wat geloof ik eigenlijk? Dus dat is niet een specifiek religieuze vorm van geloven. Dat gaat echt over de dingen waar je in gelooft en die natuurlijk ongelooflijk kleuren waarop je hoopt. En een van onze gedachten bij het schrijven van het boek is dat daar nog heel veel winst te behalen is om daar zelf scherper in te worden, om daar meer de dialoog over aan te gaan. Mm-hmm. En dan ik denk echt dat je beeld van hoop, zeg maar, dan iets minder wazig wordt. Als je denkt van oké, maar ik dit geloof ik en daarom hoop ik. Daar zit een soort koppeling tussen. En daar gaan we in dat tweede deel uitvoerig op in om dat zo praktisch mogelijk te maken. Want ik vertel het nu natuurlijk een beetje abstract. Ja, want je stelt ook geloven kun je leren. Zeker kan je geloven leren. Ja, hoe zou je anders leven? Als je kinderen meeneemt, in welke vorm van leven dan ook, dan vertel je ze meer dan feiten. Je leert ze ergens in geloven. Dat je als familie bij elkaar hoort. Dat het belangrijk is om lief voor elkaar te zijn. Ja. Nog wat meer van dat soort dingen. We hebben het ook wel heel erg over de verschillende scholen van hoop die er een beetje ontbreken in de maatschappij. Ja. En dat we hoopkunde misschien zouden moeten invoeren op school. En je hebt natuurlijk wel Alain de Botton, die heeft dan de School of Life neergezet. En je hebt natuurlijk Rutger Bregman met zijn School voor Morele Ambitie. Dat is net nieuw, toch? Ja. Van Rutger. Ja, dat is ook zo'n initiatief. En waar het allebei op inspeelt, waar wij het met elkaar ook over hadden, is dat het eigenlijk gaat over de bezieling. Eigenlijk kunnen we nog met elkaar praten over welke ziel er in je huist. Inderdaad, waar je in gelooft. En we hebben allebei het boek van David Brooks gelezen, De Tweede Berg. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ik denk ik heb jullie boek gelezen inderdaad. Ja, ja, en fascinerend. Op de eerste berg, daar worden we wel heel erg in onderwezen, word je eigenlijk onderwezen in de vaardigheden die je nodig hebt. Dus dan leer je je veter strikken. Je leert naar de basisschool, leer je natuurlijk lezen, rekenen, schrijven. En zo gaat dat door. Maar op die eerste berg is het summum wat je kan bereiken, is zelfactualisatie, een beetje zoals boven in die piramide van Maslow. Maar dat gaat nog heel erg over jou en jouw leven en jouw carrière en alle mijlpalen die jij gaat behalen. En niet over de ziel. Nee, het gaat niet over die, en dat noemt David Brooks de tweede berg, van wat kun je voor een ander betekenen? Of kun je diep in jezelf kijken en bedenken hoe jij betekenis kan geven of hoe je zin kan geven? En ik denk dat onze school van hoop daarover gaat. Ja, ik denk dat het beeld van die twee bergen van David Brooks enorm inspirerend is. Brooks zegt dus echt dat je pas op die tweede berg erachter komt wat geloven ongeveer is. Hij noemt dat basic faith. En dat wil dus zeggen dat je op een gegeven moment in je leven de vraag wat geloof ik eigenlijk, dat die echt oppopt. Ja. Misschien wel met alle verwarring die daarbij hoort. Dat je denkt, wat is dat voor gekke vraag? Want dat hebben ze je nooit stap voor stap uitgelegd. Dat het dan bijna onderdeel is van het leven, dat pas later komt dan. Ja, Brooks zegt, daar komt pas in de samenleving zoals wij die hebben, omdat er op de basisschool veel minder aandacht is dan voor dat rekenen en taal. Je leert niet geloven, je leert niet hopen. En toch komen veel mensen op een bepaald punt in hun leven erachter dat ze er eigenlijk iets hebben laten liggen of iets missen. En dan zie je dat zo'n boek als je ikigai op een gegeven moment heel erg in was. Hè? Dat iedereen op zoek gaat naar zijn ikigai. Van wat is nou mijn passie, wat is mijn talent, wat is de missie in mijn leven? Waar komen al die dingen bij elkaar? En eigenlijk is dat de vraag, waar geloof ik in? Heilig. Hmm. En wat heb ik te brengen? En dan zie je dus dat we daar een beetje arm in zijn geworden. Omdat er nou eenmaal secularisatie is. We gaan niet massaal naar de kerk, dat is gewoon zo. Maar toch zie je dat spiritualisme heel erg opkomt. En dat mensen dit soort vragen juist wel... In allerlei vormen ook. Ja, ja, hier lopen mensen mee rond. Nou ja, en daarom zei ik in het begin ook, voor sommige mensen zeggen, ja, geef me maar geen hoop, want hè, het kan teleurstellen. En jullie schrijven ook, hoop is daarmee niet zand in de ogen strooien. Het is geen naïef verlangen, het is noodzakelijk dagelijks levenselixer. Ja, dat pakt eigenlijk perfect wat hoop is, hè? Ja, het is ook geen optimisme. Het gaat er niet om dat je het gevoel hebt dat het wel goed zal komen als je een beetje gaat zitten wachten. Mm-hmm. Het is geen passief gevoel. Nee. Het is dat levenselixer, die motor achter je bestaan, die energie in je donder waar wij het over hebben. Ja. Ja. En het wil echt niet zeggen dat je heel groots nu heel actief activist moet worden. Dat is helemaal niet wat we bedoelen, want dat is voor iedereen natuurlijk heel anders. Maar Tim zegt altijd, begin maar eens met elkaar de vraag stellen, waar hoop jij op? Vraag eens aan een ander waar die op hoopt. Dat is al zo'n mooi, hoopvol begin. Nou, dat schrijven jullie ook in het boek. En ik vind het een hele lastige vraag ook eigenlijk. Mm. Voor jezelf? Ja, want ja, je hoopt elk moment, althans zo is de tekening van het leven, je hoopt elk moment op iets anders. Mm. Ja, wat ik gisteren hoopte, hoop ik vandaag niet meer te hopen. Of misschien wel, maar je weet niet hoe lang je dat natuurlijk nog zoekt, als het ware. Heb jij een soort groter besef voor de toekomst voor jezelf, waar je naar onderweg bent? Zo. Nou ja, je hebt wel een plaatje in je hoofd natuurlijk. Maar je moet er ook bij stilstaan dat plaatje natuurlijk... verandert. Ja, dat het constant verandert. En dat je daarvoor open moet staan. Want ik geloof in ieder geval dat als je daarvoor open staat... dat je op die manier het meeste uit jouw leven in ieder geval kan halen. Als je dat afsluit, dan... Ja. En dat jouw hoop onderweg steeds verandert, is natuurlijk niet erg. Ik vind ook, als je over de toekomst nadenkt, zijn we heel erg geneigd om te denken, je hebt je verleden, je hebt je nu en je hebt je toekomst. En dat is één rechterlijn van het een naar het ander. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Je hebt heel veel verschillende toekomsten die voor je liggen. En ik denk dat als je voor jezelf nadenkt waar jij in gelooft en waar jij op hoopt, en je ziet dat er misschien wel eigenlijk oneindige voorbeelden van toekomsten voor je liggen, dat het je wat meer richting geeft in de keuzes die je maakt. Dat je wat beter kiest welke toekomst je realiseert. Het voelt misschien heel maakbaar. Ik geloof niet heel erg in ultieme maakbaarheid. En zeg, daar neigt het naar bijna. Ja, maar ik geloof wel dat als je bewust bent van die vele verschillende toekomsten voor je, dat je toch iets betere keuzes kan maken. Als je, in plaats van dat je denkt dat er maar één richting is waar je naartoe onderweg bent en waar je, welke kant je op geduwd wordt. Houdt dit dan ook verband met, want jullie beschrijven ook twee verschillende geloofssystemen. Zou je dat hiermee in verband kunnen? Ja, ik denk dat het heel goed kan. Ik doe regelmatig, als dominee word ik wel eens uitgenodigd in het bedrijf om daar een inspiratiesessie of een workshop te doen. Mm-hmm. En een vorm die bijna altijd heel goed werkt is, we hadden het net over Mozes, hè, Kodan Mozes. Ja. En dan laat ik mensen, hè, neem een team, een managementteam. Dan laat ik ze een tijdje praten, dan vertel ik het verhaal. En dan zeg ik, nou, de plek waar je nu bent, is in een aantal opzichten ook een beetje Egypte. Hè? Dat Bijbelse Egypte, dat dus niet alles leuk is. Dat je klem zit, dat dingen niet mogen. En geef daar nou eens woorden aan. En dan gaan we filosoferen over het beloofde land waar je nu zit. Ja. En je stel dat je op weg kan gaan en dat je zelf verantwoordelijk bent. Waar zou je dan naartoe willen? En dat levert bijna altijd gewoon een heel mooi gesprek op. En daarna hebben we natuurlijk niet het antwoord. Dan zeggen we niet van, nou, oké, dit is het. Maar mensen zijn altijd verrast over aspecten waar ze elkaar in vinden. En waarvan ze zeggen, nou, dit moeten we echt wel vasthouden. Dus dan is het, dat systeem, zeg maar, dat hoor je dan een klein beetje ontstaan. Het grappige is, in mijn vak noem je dat, vanuit toekomstonderzoek noem je dat backcasten. En dan ga je dus kijken naar wat is onze huidige situatie, waar worden we allemaal door tegengehouden. Daar ben je geneigd om mee te beginnen. Mm-hmm. Maar dat doe je dan niet. Je begint dan bij de meest wenselijke toekomst, wat jij nu het beloofde land noemt. Het utopische gedachte dan? Nee, want het hoeft niet een utopie te zijn. Het mag een wenselijke toekomst zijn waarvan je denkt dat het serieus heel realistisch is. Ja. Waar wil je met elkaar eindigen? Over 10 jaar, wat wil je dan kunnen zeggen? Wat je hebt bereikt? Eigenlijk je stip op de horizon. En bedenk dan eens, als je terugredeneert, wat je daarvoor nu en over 1 jaar en over 2 jaar zou moeten doen. Ja, er zijn natuurlijk ook mooie eigen tijdsvormen van. Of in ieder geval recent, als je aan Martin Luther King denkt, met zijn beroemde verhalen, hè, zijn I Have a Dream. En dan denk je, nou, dat wordt misschien heel utopisch, maar die dream gaat er gewoon over dat zijn kleinkinderen, onze kleinkinderen, in een tijd van ongelooflijke segregatie en racisme, dat die kleinkinderen elkaar gaan vinden. Nou, die droom is volgens mij nog niet vervuld, maar ik denk wel dat er stappen gezet zijn op dat pad. En zulke dromen kunnen we vandaag in onze situatie ook maken met elkaar. Het zou toch raar zijn dat we zeggen, nou ja, ooit was een Martin Luther King en die had goede ideeën. Maar wij hebben die niet. Nee. Dat zou gek zijn. Ja, dat is ook fascinerend toch eigenlijk. Want je hebt een Martin Luther King inderdaad. Die hadden jullie ook aan. En een Barack Obama. En die echt een vurig betoog. Eigenlijk op elk moment wanneer Barack Obama ergens staat, is het een vurig betoog. En denk je, nou inderdaad, die toekomst die grijpen we. En toch, hè, voor de mensen in ieder geval die in die lijn van zijn toekomstbeeld meegeloofden, lijkt het wel alsof dat toch een klein beetje die spirit zo eruit is misschien. Tenminste, zo ervaar ik dat, hoor. Ja, het is wel mooi dat je dat woord gebruikt, want ik weet dat Tim altijd op zoek is naar spirit. Je hebt zelfs een plek nu in Amsterdam waar je spirit zoekt met mensen. Ja. Is dit niet exact waar jij mee bezig bent, om mensen die hoopvolle boodschap weer mee te geven? Ja, ik ben op mijn manier bezig om die, zeg maar, die grote verhalen, de Obama-achtige verhalen of de Bijbelse verhalen, het zijn natuurlijk hele grote verhalen. Ja. Ik ben bezig om die klein te knippen, zeg maar. Op welke manier? Door ze goed na te vertellen. Hè, ook een Obama-verhaal kan je op je eigen manier navertellen. Maar vooral kan je aan mensen zelf weer vragen, hè, waar hoop jij op? En het eerste exemplaar van ons boek bijvoorbeeld hebben we aangeboden aan iemand die in de jeugdzorg werkt in Amsterdam. Dat is geen bekende Nederlander, wij kennen haar wel. En wij weten hoe bijvoorbeeld mensen in de jeugdzorg bijna dagelijks ook wel een beetje zweven tussen hoop en wanhoop. Ja. En als je daar even naar kijkt, zeg maar, met iemand over in gesprek gaat, dan gebeurt er al zoveel. Dus ik zet graag 10 mensen rond de tafel die allemaal op hun eigen manier daar iets over kunnen vertellen. Ja, je bent op zoek naar hoopgevers. Ja. Het is in deze tijd makkelijker om je te laven aan de wanhoop en het cynisme. Dat is zo. door al die grote krachten om ons heen. Maar wij zijn heel erg op zoek naar wat zijn dan de hoopgevende verhalen en vooral de hoopgevende mensen. Zoals ik net even over Erik Scherder vertelde, die hoop bracht. En zoals je dan nu het voorbeeld van Martin Luther King aanhaalt. Het is heel moeilijk om dat soort grote mensen in deze samenleving nu te vinden. En je had het net al even over het hoofdlijnenakkoord, hè, waar dan over hoop wordt gesproken. Daar zoeken we dan ook naar. Van waar zit dan het wenkende perspectief daar? Ook het grote verhaal naar de toekomst toe. Waar zijn we naartoe op weg naar elkaar? Wat is nou die wenselijke toekomst waar we allemaal harder van gaan vechten, zingen, dansen, springen? De schouders onder kunnen zetten en er tegenaan gaan. Ja, en als dat heel groot moeilijk te vinden is, dan zoeken wij het toch wel klein gewoon in de mensen, in elkaar. Misschien is dat ook wel de weg om voorwaarts, inderdaad. Laten we straks nog even verder praten over dat tot actie zetten. Want dat is ook waar jullie boek uiteindelijk naartoe werkt. Maar eerst, ik blijf het zeggen. Have a little faith in me, Joe Cocker. Ja, die is van mij. Heerlijk. Ja. Vertel. Ik zat in de auto op weg naar het ziekenhuis omdat mijn moeder net was gevallen en twee hersenbloedingen had. Hm. En op het randje tussen hoop en wanhoop dat ik op weg was naar het ziekenhuis. En toen kwam dit liedje voorbij en toen was het net alsof mijn moeder tegen mij zei: Have a little faith in me. When the road gets dark, if you can no longer see, let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry you can't believe, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. Can't speak so easily. Come in, darling, from a whisper star, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you'll see. I will catch you fall. So have a little faith in me, and have a little faith in me, baby. Have a little faith in me, and have a little faith in me. van Caro NCRV. En we praten vannacht over het boek van dominee Tim Vreugdenheel en toekomstonderzoeker Janneke Scholtens. En het boek heet Hoop. In het derde en laatste deel van jullie boek proberen jullie mensen aan te zetten tot actie, zou ik maar zeggen. En dat is nodig, hè? Dat is echt enorm nodig. Kijk, we hebben nu natuurlijk een tijdje heel leuk en gezellig zitten praten. Mm-hmm. En dat moet ook, want het is een hoopvol boek. Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand met die hoop in onze samenleving. Of in ieder geval het gebrek daaraan. Dus als ik eventjes stemming mag maken, dan zeg ik dat we veel meer die mouwen op moeten rollen met elkaar. Ja. En dat wij echt in onze samenleving nogal onderschatten hoe belangrijk het is om elkaar hoop te bieden. En dat we daar echt op dit moment veel te veel in laten liggen. Dus tijd voor actie, zeker. Nou, wat zeg je dat mooi. Ja? Ja, want nou ja, net zeiden we nog, er is best wel veel actie. Dus. Jawel, maar er kan nooit actie genoeg zijn. Okay. Nee, ja, en ik denk dat er een verschil zit tussen het activisme waar we het net even over hadden. Mm-hmm. En de hoopvolle actie voor gewoon elk normaal mens. Van de dagelijkse actie. De dagelijkse eigenlijk. Hoop waar we met elkaar naar zoeken. En ik denk dat dat meer jouw oproep is nu, denk ik, Tim. Het pleidooi. En jullie zeggen mouwen opstropen. Nou ja, hoe moeten luisteraars dan? Hè? Want dat blijft ook nog een beetje. Ja, om het even concreet te maken. Ja. Nou, we hebben wel in het laatste deel hebben we wat voorbeelden gegeven van wat je zou kunnen doen om te oefenen in die hoopvolle blik en ook in die hoopvolle actie. Mm-hmm. En een van de dingen die we hebben bijvoorbeeld gezegd is: probeer nou eens uit te zoomen. Dus probeer je niet te verliezen in de krantenberichten van vandaag de dag en de waan van de dag. Maar probeer nou te kijken, in plaats van door die korte termijn bril, door een soort transitiebril en te zien dat er heel veel signalen van hoop zijn als je op een andere manier naar je nieuwsvergadering alleen al kijkt. Kijk bijvoorbeeld ook eens als je door een stad of een dorp loopt. We zijn zo geneigd om in die telefoon te kijken, omdat die de weg wijst. Maar kijk dan gewoon eens omhoog. Kijk naar de plekken die je om je heen ziet. Kijk omhoog. Kijk omhoog. Sorry. Kijk naar de gevels. Dan zie je zoveel meer. En kijk naar andere mensen. Dat proberen wij zelf ook. Uit je eigen filterbubbel te stappen. Wees je bewust dat je die hebt. Ik heb die ook. Mm-hmm. Als toekomstonderzoeker. Ik word er ook heel vaak op gewezen dat ik die heb. En terecht. En ik heb heel erg door de bril van Tim proberen te kijken. Door de bril van een dominee. Tim probeert door mijn bril te kijken. Maar je probeer ook door andere mensen hun bril te kijken waar bijvoorbeeld geen bestaanszekerheid is. Of probeer door de bril van een kunstenaar naar de wereld te kijken. En door die veel meer perspectieven te zien, oefen je denk ik ook in wat andermans hoop is. Dat die heel erg kan verschillen van de jouwe. En probeer mensen een hoopvol beeld te geven. Als jij ergens op hoopt en je hebt een wenselijk beeld, probeer dat door te geven. Tim die zegt heel mooi, hoop is een werkwoord wat gedeeld kan worden. Wat gedeeld wil worden. Dus probeer het door te geven. En moet worden misschien ook wel. Ja, ja. En als je zegt, wees bewust dat je in een bubbel zit. En probeer juist te kijken naar andermans perspectief. Ja. Dan is misschien juist nog wel het belangrijkste om dan te kijken juist naar iemand die echt diametraal tegenover je staat. Kijk maar eens wat die persoon probeert te hopen. Ja, zeker. Ja, ja, het is zo makkelijk om in je eigen waardepatroon te blijven zitten. Maar ik vind het altijd heel interessant dat op het moment dat iemand anders iets totaal anders vertegenwoordigt dan ik, dan is bij mij niet de actie, ik ga jou overtuigen van mijn gelijk. Maar ik wil juist weten, waar komt jouw overtuiging vandaan? En wat is jouw perspectief? En waar ben jij geboren? Waar ben je opgegroeid? En hoe is dit referentiekader voor jou ontstaan? Waar komen je ideeën vandaan? Dat is echt uit oprechte nieuwsgierigheid. Nou, wie ben jij? Wat wil je? Wat hoop je? Ja, wat zie je? Wat geloof je? Wat kun je doen? Wat zie je? Wat geloof je? Wat kun je doen? Dan ben je weer terug bij het boek. Ja. Mooi. Laten we straks even nog verder praten, want we hebben nog gewoon een half uur als dat goed is. Tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro en CRV, waarin we deze nacht praten met toekomstonderzoeker Janneke Scholtens en dominee Tim Vreugdenheel. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij hebt geluisterd naar dit gesprek. En dat natuurlijk wel met respect. Misschien wil je meer weten over het onderzoek dat Janneke en Tim hebben gedaan om het boek te schrijven, of wil je graag weten hoe je hoopvoller naar het nieuws kan kijken. Natuurlijk kun je ook een compleet andere vraag stellen. Misschien wil je graag weten wat een favoriete eten is. Dat kan ook. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Tot zo bij de Nacht van Caro en CRV. Jojo. NPO Radio 1. 3 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een aardverschuiving in het midden van Ecuador heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. De verschuiving vond plaats bij een belangrijke autoweg in de plaats Banjos. Een stroom van modder en puin stortte van een heuvel en trof 2 huizen, 3 auto's en een bus. 9 mensen raakten gewond. In het gebied heeft het de afgelopen dagen veel geregend, net als in andere delen van Ecuador. Daardoor traden rivieren buiten hun oevers. Daarnaast veroorzaakten stormen modderstroom in het hele land. Ook in andere plaatsen waren er aardverschuivingen en werden wegen weggevaagd. Ongeveer 2/3 van de auto's die de afgelopen dag in Harlingen kwamen vast te zitten in de modder is met trekkers van het parkeerterrein getrokken. Honderden auto's op het terrein bij de veerterminal konden eerder geen kant meer op. Op dit moment staan er nog een paar honderd auto's vast. Die zijn van mensen die vanaf morgen terugkeren vanaf Terschelling. De gemeente zegt dat de modderpoel in Harlingen is ontstaan door de vele regen van de afgelopen dagen. De voetballer Mbappé heeft op een persconferentie van het EK jongeren in Frankrijk opgeroepen om te gaan stemmen. We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis, zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal rechts een monsterzege in Frankrijk. President Macron riep daarop nationale verkiezingen uit. En op 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus. De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. 7 Serviërs werden opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. En 's middags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten enkele buien bij ongeveer 13 graden. Overdag vooral in het oosten regen, op andere plekken droog met geregeld zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een andere blik op de wereld krijgen door middel van kijken, geloven en doen. Van KRO NCRV. Het afgelopen uur sprak ik met Janneke en Tim over een hoopvoller leven, over een boek Hoop. Nu is de beurt aan jou, de luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je wat praktische tips weten om de hoop in je leven hoog te houden. Of wil je weten hoe je mensen om je heen wat meer hoop zou kunnen bieden? Hele mooie vraag zou dat zijn. Stel hem alvast via de NPO Radio 1 app of bel 0800 1121. Up to the heavens. thinking, don't be frightened. You want to climb the ladder. You want to see forever. You want to go out Friday. And you want to go forever. And you want to cross your DNA. Cross your DNA with something reptile. En deze nacht praten we over hoop. Hoop in donkere dagen. Hoop is nodig. Ik zit hier met Janneke Scholtens en Tim. Dominee Tim. zoals ik al zei, de luisteraar heeft vragen en die hebben ze massaal. Er wordt gebeld. Zullen we maar direct naar de eerste vraag toe gaan? Willemijn, dag, goeienacht. Hi. Ja, goeienacht voor... ik heb Janneke en Tim. Ja, Tim. Oké. Ik was erg naar jullie verhaal aan het luisteren en ik vind het echt zeer inspirerend. Voor Tim in ieder geval, Satchmo, Godown Moses, ik ken hem nog niet. Ik belde al eerder voor het nieuws om te kijken of ik om erachter te komen uit welk jaar dat was en van welke cd die afkomt of van welk album van Satchmo, Louis Armstrong. Echt geweldig. Jullie hoop en ik ben ook erg nieuwsgierig naar wat jij in Amsterdam is aan het doen bent de komende tijd voor het vinden van hoopgevers. Dat klonk ook gewoon zeer inspirerend. Ik hou ook van hoop. En ik weet dat als mensen dus... Ik vind het zeer inspirerend ook dat jullie inderdaad vragen wat hoop geeft of wat iemand daartoe inspireert. Mm-hmm. Wat kunnen we daar nou iets groter in de samenleving meedoen? Want ik weet dat als iemand inderdaad een visie deelt en dat hij dan gewoon niet bekritiseerd wordt van nou, dat lukt niet en weet ik veel, weet je wel, al die negatieve shit, dan kan dat gewoon echt zo'n hele mooie, geen olievlek, want daar hou ik niet van, maar zo'n rimpeling van een steen in het water die dan gewoon eindeloos gewoon inspireert en dan weer andere kringen. Ik hoorde iets over Amsterdam, maar dat kwam niet helemaal... De vraag is eigenlijk, wat doet Tim in Amsterdam? Want ik zie Tim helemaal knikken. Nou, dankjewel Willemijn. Superleuk om te horen. Dat van die cd, dat doen we even na de uitzending. En wat ik in Amsterdam elke dag probeer, is om mensen de vraag te stellen. Wat hoop jij? Eigenlijk niet ingewikkelder dan dat. En je moet die vraag natuurlijk even goed inleiden. En er moet een goede aanleiding voor zijn. Maar als je die vraag goed stelt, krijg je eigenlijk altijd een antwoord dat anders is dan je denkt. Vaak ook verrassender. En er gebeurt ook altijd iets als het gaat over de verbinding. Als ik jou die vraag stel en jij aan mij en we hebben even tijd, dan hebben we echt iets te vertellen aan elkaar. Ik even een toevoeging daarop, want ik weet dat Tim tafelgesprekken organiseert. Ik organiseer zelf Tafelgenoten, heet het. Dat is tafel-genoten.nl. Dan heb ik sessies met mensen, dat zijn lunches waarbij we het over dit soort thema's hebben. Die zijn gratis. En daar heeft Tim zijn eigen variant op. De tafel van Tim heet het volgens mij. Ja. En daar doe jij dit concreet. Ja. Hè? Want misschien dat Willemijn wel heel concreet ook wil weten. Wanneer kan ik naar Tim? Ja. absoluut. Nou, ook wat jij zegt, tafelgenoten. Ik vind allebei gewoon heel erg inspirerend. En sowieso, stel dat inderdaad iemand mij een vraag stelt. En ik doe letterlijk gewoon een inspiratie in plaats van meteen vanuit het oude patroon te reageren. Dan kan ik ook gewoon kijken wat voor speelheid er op dat moment heerst zonder vanuit standaard dingen van vroeger te reageren of zo. Ja, en ik vond ook wel mooi wat jij net zei zelf, Willemijn, van op het moment dat je uitspreekt waar je op hoopt, dan word je vaak ook afgefakkeld. He, dat is ook wel iets wat Tim en ik hebben beschreven. Van, zou het ook niet mooi zijn aan talkshowtafels als je het hele rondje hebt gehad van de waan van de dag en de urgente zaken en alle dingen die misgaan en waarin we juist met elkaar in discussie gaan en het debat is waar we naar kijken. Kun je dan eigenlijk niet ook altijd afsluiten met oké, wat hebben we nu met elkaar besproken en wat hopen wij nu met elkaar? Ja, en wat willen we nu eigenlijk met elkaar dan? Nou, en wat hoop je? Sorry. Nee, zeg maar. Nou, ik vind echt Romo. Ja. Fantastisch. Ja. Relief of missing out. Ja. Ik ben echt ouderwets. Geen WhatsApp. Internet en Facebook. Weet ik veel. Dat heb ik ooit wel eens gehad en zo. Maar het is gewoon niet te veel. Ik ben nog aan het stellen. En voor mij is dus de radio alles. Dus vandaar dat ik graag bel. Dank jullie wel. Ik zou het leuk vinden als straks iemand mij nog even belt met de info en zo. En dan laat ik liever, dank jullie wel in ieder geval voor jullie mooie boek, hoop. Waar kunnen we dat krijgen eigenlijk? Dat ligt in elke boekhandel. En natuurlijk ook via de online kanalen. Dus het is sinds vorige week is het te koop. En die tafelgesprekken van ons, die vind je op geloofindetoekomst.nl. En je nummer staat genoteerd, Willemijn, dus we bellen even terug naar de uitzending. Helemaal goed, veel plezier. En okay. Dank jullie wel voor dit inspirerende boek en gesprek. Mooi. Dankjewel. En we hebben direct de volgende vraag. Hey Jen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, hallo. Nou, wat een leuke belster. Ik vind eigenlijk dat hij wel een gratis exemplaar verdient. Goed idee. Vinden wij ook, bij deze. Nou, we gaan eens kijken wat we kunnen regelen. Mijn vraag is aan de dominee. Mijn vraag is, wat is nou precies de rol van het protestantisme of de Bijbel, uw gids in het leven, in dit verhaal? Ja, dat is een mooie vraag. Ik gebruik die Bijbel heel erg als inspiratiebron. Ik denk dat als ik het even tot die Bijbelse verhalen beperk, dat de grootste voorbeelden zijn van hoopvolle verhalen. Ze horen in ieder geval tot die categorie die we in de menselijke geschiedenis hebben. Ik ben, behalve dominee, ben ik ook een gelovig mens. Dus dan praat ik even vanuit mezelf. Ik denk dat, het geloof in God, dat voor mij persoonlijk heel veel hoop biedt. Dat er wie of wat God ook precies is. Dat het iemand is die bij je is. Die je op allerlei momenten beter snapt dan jezelf begrijpt, dat soort dingen. Nou, dat zit in die Bijbelse teksten. Ik geloof dat. En ik denk dat een deel daarvan ook in dat boek terechtgekomen is. Maar het is misschien ook wel leuk om Janneke daar even over te horen. Want Janneke noemt zichzelf niet gelovig. In ieder geval helemaal niet protestants. Wat doe jij daarmee met die hoop vanuit bijbelse of christelijke bronnen? Nou, daarin ben jij een beetje mijn gids. En dat komt omdat ik jou een heel wel redelijk denkend mens vind. Kijk, die kan je in strak zeker. Ja. Nou, waar ik mezelf heel erg in oefen, en dat is, ik even mijn geschiedenis. Ik ben ook Rooms-Katholiek van huis uit. En ik ben ook gedoopt. Net als jij, Benji, dus vertelde je net even tussendoor. Bourgondisch-Katholiek. Jij was Bourgondisch-Katholiek. Ik ben dat lang niet geweest. Maar ik heb op een gymnasium gezeten. En daarin werd je geleerd dat er een verschil is tussen wetenschap en religie. En ik vind het juist nu heel prettig om te ontdekken waar het elkaar raakt. En dat je de Bijbel inderdaad als een inspiratiebron kan zien. En dat het dus niet ook weer niet hoeft te gaan over is nou het een waar of is het ander waar. Maar waar zet het je toe aan? Waar inspireert het je toe? Wat voor gevoel roept het bij je op? En ik denk dat dat is wat het voor mij is. En dat die verhalen op die manier vanuit de Bijbel ook weer opnieuw tot leven komen voor me. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Etienne? Ja, een beetje. Je zoekt nog, heb ik het idee. Nou, het gaat mij vooral om het kijk, u doet uw verhaal als dominee. En een dominee vertelt ons, volgt de Bijbel. Jezus zegt, ik ben weg, hè, enzovoort. Dus ja, het is klaar als een klontje. Ik bedoel, daar is toch geen warrig woord aan wat de Bijbel zegt en wat Jezus zegt. Dus... ja, ik weet niet wat we verder met hoop moeten dan. Ik bedoel, als wij de weg van het in ieder geval het protestantisme en in het geval van mevrouw het katholicisme, dat zijn natuurlijk al twee tegenstrijdigheden. Maar als we die wegen volgen, dan komt het toch goed. Hoop is toch mag ik daarop reageren? Ja, hoop is eigenlijk niet aan de orde wat mij betreft. Nou, dat is het mooie, want ik denk dat wat Tim heel goed doet en waarom ik mij daartoe aangesproken voel, is dat Tim niet alleen de gelovige mensen aanspreekt. Daar zal hij misschien die verhandelingen geven die u nu geeft. Maar hij spreekt ook de ongelovige mensen aan. En in mij bijvoorbeeld. En ik denk dat als je in de maatschappij nu kijkt en je ziet dat de kerk toch een andere rol heeft gekregen, dat ik wel op zoek ben naar die bezieling en naar de gedeelde verhalen, dan ben ik heel blij dat ik mij achter Tim kan scharen. En dat ik de andere lezing van hem over hoop wel krijg. Dus ik denk dat het ook weer en is. Mag ik het zo zeggen, Tim? Zeker, en ik denk dat het goed te combineren valt, hoor. Als je kijkt naar de stichter van het christendom, naar Jezus, is dat natuurlijk de apostel Paulus geweest, die moeilijke brieven schrijft, maar toch wel met als rode draad dat het om drie dingen gaat, namelijk om en geloof, en hoop, en liefde. Ze zijn alle drie erg belangrijk. En we moeten met elkaar in elke tijd weer leren wat die woorden voor ons persoonlijk en voor ons in onze samenleving betekenen. En dan krijg je ook elke keer weer andere antwoorden. Dank voor je mooie vraag, Etienne. Ik hoop dat er een beetje iets van een bevredigend antwoord in zit. En blijf vooral luisteren. Oké, okay, ja, ik volg de weg van Jezus. Die zegt geloof, dan komt het goed. En ja, Kijk, ieder precies. Ja, ieder zijn zienswijze. Fijne dag nog. Ja, dezelfde dag al. Nou, toch mooi hoe iedereen zo verschillend kijkt en nou ja, toch ook het gesprek aan gaat. Ja, geweldig. Ik vind dat insluitende altijd zo mooi, in plaats van het uitsluitende. En als ik weer even dat plein voor me zie met al die verschillende denkbeelden, dan denk ik, mag er maar ruimte zijn voor iedereen. Eens. Laten wij dan dat plein zijn hier in de Nacht van Caro en CV. Ik wil het met jullie ook nog even hebben. Gewoon over, nou ja, ik heb zelf ook nog wat vragen over het boek, maar de luisteraar heeft ook nog wat vragen via de app. Ik stel voor om eerst even nog wat vragen te doen, zodat de luisteraar nog wat meer vragen kunnen stellen en kunnen sturen. Zo viel me onder andere op, en ik vind het zelf wel een mooi iets, jullie schrijven over de doos van Pandora. En dat is zo'n, nou ja, zo'n verhaal, wat ik wel vaker hoor, dat mensen zeggen, oh, dan open je de doos van Pandora. En ik heb eigenlijk nooit echt gerealiseerd waar het nou over ging. Totdat ik jullie boek las, dus dacht ik, oh, dit wordt er dus mee bedoeld. Ja, hoe zit dat, die doos van Pandora? Ja, ik kwam daar zelf ook achter. Ik had hetzelfde als jij. Ik was natuurlijk heel erg op zoek, op onderzoek naar wat voor verhalen zijn er over hoop. En waar Tim dan de Bijbel als bron heeft gebruikt. En nog vele andere dingen. Kwam ik vanuit mijn Griekse mythologie achtergrond toch even op Pandora uit. In Latijn. En toen bleek dat in de doos van Pandora, toen alle rampen, zij had allerlei gaven gekregen. Mm-hmm. Hele mooie gaven, hele mooie talenten, maar ook nieuwsgierigheid. En toen zij naar het mensenrijk werd gestuurd met die doos van Pandora, die vol met rampen zat, omdat Zeus haar in feite stuurde om wraak te nemen op Prometheus, die het vuur had gestolen en aan de mens had gegeven. Toen had zij die doos mee en zij kon dus haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, want er was van tevoren tegen haar gezegd, open hem niet. Maar ze keek en toen vlogen alle rampen en rampspoed eruit die de mensen tot op heden nog tergen. En ze schrok van haar eigen handeling en ze sloot de doos nog net. En toen bleef er nog één gave in de doos achter. En dat is naar overlevering schijnt dat Elpis te zijn geweest. En dat is dan Latijn voor hoop. En dan is de vraag natuurlijk, want dat vonden wij het mooie aan het verhaal. Is het nu zo dat onder de meest afschuwelijke omstandigheden de hoop resteert? Of is het nu dat mensen hoop vergeten uit te pakken als laatste? Of, er is ook nog een lezing, op het moment dat er zoveel ramp... Misschien is hoop wel het meest verschrikkelijke wat je kan gebeuren. Namelijk, dan heb je alleen nog maar hoop. Zonder dat daar, weet je, hoop als uitgestelde teleurstelling. Het is het enige wat je nog rest, maar dat is ook het enige wat je hebt. Ja. He, dus dat er niet eens meer een goede afloop is. Dus je kunt het op heel veel verschillende manieren lezen, deze parabel. En het is zo mooi, want het lijkt bijna, nou ja, één op één met hoe je nu dan erin staat op dit moment waar wij nu ons in bevinden. He, is het enige nog wat resteert? Het is best wel mooi. Zeker. Mooi gevonden, vond ik. Mijn favoriet is die tweede. Dat vind ik toch wel het mooiste. Dus dat we eigenlijk nog iets verder moeten uitpakken. Dat we die doos net iets te vroeg dicht doen. Ja. En dat op de bodem de hoop ligt. Die moet je laten ontsnappen, zeg maar. Ja, ben ik helemaal met je eens. En jullie hebben het ook over verwonderingsvragen. Als we het nog even over actie hebben. Want meer mensen die sturen vragen over wat kan ik dan doen. Nou, verwonderingsvragen, dat is misschien wel, wel het eerste stap. Dat leerde ik van een collega van mij uit Londen. Die zegt, als je ook over geloofsdingen in gesprek wil gaan, hè, en je wil uit het ja of nee, of zo zit het of zo zit het niet komen, stel dan een verwonderingsvraag. En een verwonderingsvraag is een vraag waar je simpelweg nooit met ja of nee op kunt antwoorden. Mm-hmm. En een goede verwonderingsvraag is brandstof voor een goed gesprek. En zo hebben we over hoop bijvoorbeeld een paar verwonderingsvragen in ons boek opgenomen. Bijvoorbeeld, kan je je een moment herinneren in jouw leven waarop alle hoop de bodem ingeslagen werd? En in wat voor omstandigheden was dat? En een andere vraag zou kunnen zijn, is er op dit moment in jouw leven iemand die voor jou echt een voorbeeld is in hoop? En waarom? Dat zijn verwonderingsvragen. Dus vragen waar je zelf eens eventjes op moet kauwen. En dat? Ja, ik zit heel even te denken. Het is niet zo simpel als het stellen van, het is niet een gesloten vraag stellen of een wat waarom vraag. Er zit nog iets meer in. Echt waar even stil bij staat. Ja, precies. En dus je kan zeggen, bestaat God of bestaat God niet? Maar een verwonderingsvraag is, als God zou bestaan, wat zou je van hem willen weten? Met zulke vragen stel ik aan mijn tafels. En dan komen mensen van uit welke levensovertuiging ook komen altijd mee. En zo kan je dat over hoop ook doen. Ja, ik vind dat wel een mooie. Los van of je geloofd bent of niet, is dat een interessante vraag. Ja. Je hebt een in Engeland, ik ben even zijn naam kwijt. Ik wil zeggen Stephen Hitchens. Zeg dat je iets? Hitchens? Nou goed. Christopher. Christopher Hitchens. Die heel erg, toen hij nog leefde, heel erg streed tegen eigenlijk de religie. Ja. En die kreeg op een gegeven moment ook, toen hij ziek was, want hij had kanker, kreeg hij een soortgelijke vraag. En daar gaf hij zo resoluut antwoord op. En ik weet niet meer wat exact het antwoord was, maar het was zo snel dat ik dacht, ja, Dat je staat er helemaal niet bij stil eigenlijk. Het is al, je hebt het al uitgesloten en je geeft een soort van hapklaar antwoord wat in jouw straatje past als het ware. Maar als je erbij stilstaat, dan zou je dus je verwondert je niet meer. Precies. Over de vraag. En je moet ruimte inbouwen. Nou, je moet ruimte inbouwen. Klinkt trouwens ook alweer helemaal niet vrij. Maar het gaat erom dat je ruimte hebt voor verwondering. Ja. Naar elkaar toe ook. Een momentje en naar van jezelf. Bezinning eigenlijk. Ja. Wat ik vond het mooi om mee af te sluiten, is dat jullie halen in het boek ook Barack Obama aan. man die ik in ieder geval heel erg bewonder. Over hoe die een menigte aan de gang krijgt. En in ieder geval hoe die mensen aan de gang krijgt. En ik weet dat in 2016, toen heeft hij op een gegeven moment campagne gevoerd voor Hillary Clinton, die toen het opnam tegen Donald Trump. En hij staat daar op zo'n verkiezingsbijeenkomst met echt tienduizenden mensen. En hij staat daar ook in de regen. En hij vertelt daar over een periode waarin hij zelf campagne voerde. Helemaal geen zin er meer in had. Al 50 dagen weg was van thuis. En dan een auto uitstapte in een verlaten village. Zo zegt hij het zelf. En het regent. En hij komt dan in het dorpshuis. En er zitten dan maar 20 mensen in dat dorpshuis. En dat hij dan echt denkt, wat doe ik hier? En mag ik weg? Want wat ben ik aan het doen? Dit gaat niks veranderen. En dan vertelt hij dat hij daar dan staat. En er is een oud vrouwtje in de hoek van een kamer. En die zit dat een beetje zo te aanschouwen. Van nou, dat moet dan de minister-president. Of dat moet dan de president zijn en blijven. Campagne voeren voor Hillary Clinton. Maar niemand had daar energie. En dus er zat totaal geen hoop meer in. Zoals hij dat had in 2008 en 2012. En toen ging die vrouw dus uit het niks schreeuwen in die kamer. Terwijl Obama daar dus gewoon staat. Schreeuwt die vrouw opeens: fired up, ready to go. Fired up, ready to go. En steeds meer gaat die hele zaal meedoen. En hij vertelt op een gegeven moment hoe dus die ervaring ervoor heeft gezorgd hoe hij nu kijkt naar de wereld. En ik dacht, ik wil dat even aan jullie meegeven. Dus luister heel even kort naar dit fragment. And it just goes to show you how one voice can change a room. And if it can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. So I just have one question for you, New Hampshire. Are you fired up? Ready to go? Fired up? Ready to go? Fired up? Ready to go? Let's go finish what we started. Let's elect Hillary Clinton. Ja. Dus ik krijg dan een beetje kippenvel. Ik weet niet, hoe luister je naar? Ja, ik vind dit prachtig. Ik ben echt fan van Obama's boek The Audacity of Hope. En dat is heel lastig om dat in het Nederlands te vertalen. Hè? Maar het betekent iets van de vermetelheid, het lef van de hoop. En dat is wat je bij Obama vaak terugziet. Dat je kan natuurlijk nooit steady blijven hopen en dan komt het allemaal wel goed. Zeg maar. Je, juist als je gaat hopen, beland je in allerlei omstandigheden waarvan je afvraagt, hoe kom ik hier nog uit? Of hoe gaan we hier overeen komen? En dat juist dan die hoop niet wegwaait. Maar dat je die doos van Pandora open doet en zegt, hup, eruit, hoop. Ik vind het zo mooi, hè? Transformaties die beginnen in de verbeelding. En als je dit hoort, dus de intro die jij geeft en dan het filmpje hoort, dan zie je het voor je. Je ziet helemaal waar hij staat. Je ziet ook die kamer voor je waar jij zei van dat oude mevrouwtje. Ik, als een transformatie in de verbeelding begint en als het in hoop begint, dan gaat het hier nog over verkiezingsretoriek. Hè? Dat moeten we even niet vergeten. Nee. Maar ik moest heel erg denken aan een passage die we ook in het boek voorbij laten komen. Het gaat over activisme. Die activisten die in de regen in een poncho op de vloer voor het Witte Huis staan in de jaren 60. En die als een groepje huisvrouwen hebben ze zichzelf neergezet, daar aan het strijden zijn omdat ze tegen nucleaire wapens zijn. Mm. En dat ze denken, wat staan we hier nou te doen? En wat we echt, er komt helemaal niks terecht van. Het heeft geen enkel effect wat we hier staan te doen. En dat er toen iemand langsliep die hun zag, Benjamin Spock, die later heel bekend is geworden omdat hij tegen kernwapens ageerde. En dat hij hen zag staan en dacht, als zij het al doen, waarom doe ik het dan niet? En toen was het vuurtje wat hem aanzette. Yes. En het was die verbeelding die zij hem gaven, die inspiratie die zij hem gaven, maakte dat hij transformeerde. En ook een beetje wat Willemijn net zei met die rimpeling, die een rimpeling, die een rimpeling in gang zet. Of de butterfly effect heb je natuurlijk ook. En dat voel je hierbij ook. Hè? Het is één zin van een vrouw. En hij zet dat in om à la Martin Luther King op te staan. En dit te gebruiken in, nou, op natuurlijk een fantastische manier zoals hij dat kan. Ja, laten we hopen dat jullie boek misschien wel zo'n steen in zo'n vijver is. Ja. Hè? Dank voor jullie komst. Wat een heerlijk gesprek. En het is niet teleurgesteld. De tweede keer, Sanneke. Ja, goed zo. Tot de volgende keer, Benji. Zullen we afsluiten met Elton John? Ja? Graag. Doen we dat.

moet wel die ademhalingen gaan oefenen. Met je buik, kan je dat niet? Ik haal best wel hoog adem. Mm-hmm. Dan raak juist een beetje buiten adem als ik zo diep ga ademhalen. De uitgerekende datum komt steeds dichterbij. En dat brengt zorgen met zich mee die we niet hadden voorzien. Wat staat hier nu op rood? Hij staat aan, maar ik weet niet meer wat we hebben gezegd. Dat ik bang was voor de roze wolk. Oh ja. Dat is zo grappig. Dat is juist iets wat iedereen wil. Bij jou zit de roze wolk een soort monster. Zo'n bruin roze wolk. Heel donker roze. In theorie is het ook wel fijn. Dan maak je je geen zorgen meer. Ja, dat is toch een goede oplossing. In één klap van al je zorgen verlost. Voor die tijd draaien onze zorgen in ieder geval nog overuren. Maar hoe weet je wanneer je juist moet verkopen? Voordat het prijzen zakken. Ja, maar hoe weet je, dat kan je dus niet voorspellen. Nee. Maar die mensen het doorhebben. Als de zeespiegel 50 centimeter is gestegen, dan is het ook al te laat. Oké, als Zandvoort onder water... Ja. Nee, dat is te laat eigenlijk. Misschien wordt Ronnie wel de eerste klimaatvluchteling. Nee. Ja. Zullen we gaan slapen? Ja. Hoe ziet een wereld eruit waarin het klimaat geen bedreiging vormt voor de mens? Dit is aflevering 5. De klimaatutopie. Ik zou denken dat hij dan een milieuactivist moet worden. No pressure. De compensatie van onze beslissing. Van zijn bestaan. Ja. Oh jee. We kunnen natuurlijk ons leven aanpassen, zoals de zwerfneder of de monnik. Maar we kunnen ook op de barricade gaan staan. Actie voeren voor een betere toekomst. Oké, dan gaan we op zoek naar nummer 60. Het huis van Marie Lau. Posters op de ramen. Stop de asfaltering. Kies voor schone lucht. Goeiedag. Dat is Ruben. Ik ben Ruben. Jij probeert het te bellen? Ja. Ik ga even uittrekken. Ik moet gewoon even uit. Kom erin, jongen. Ja, merci. Een kleine vrouw met bril en grijze krullen doet open. Ik heb afgesproken met Marie Lau. Marie is 91 en voert al actie sinds 1972. Ze bezette op haar 70ste nog een benzinestation en stond vorig jaar met protestborden op Schiphol. En ook zij maakte zich zorgen om de toekomst van haar kinderen. Wat kan ik van Marie leren? Is Marie mijn voorland? Mag ik mijn schoenen even uitdoen? Nee, hoeft niet. Nee? Binnen alsjeblieft, zeg. Ze laat me binnen, zet koffie en snijdt de cake aan. Je mag het rustig op tafel zetten, hoor. Mooie tafel ook. Er zijn zo'n mooie meubels. Ja, het zijn toch echt 70e jaren. Ja, ja, niet ja, duurzaam, hè, jongen, dat zie je. Dat geldt voor een heleboel dingen. Die bank hebben we ook wel eens laten bekleden. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog gebeurt. Dan laat je er gewoon, ja? Ja, want als het gewoon goede materiaal is, hè, dan hoef je het wel niet weg te doen. Trouwens, die stoel waar jij ook in zit, daar zat mijn man vaak. Haar man is nu overleden. Samen waren zij in 2-eenheid in de strijd die Marie nog steeds voert. Ze leerden elkaar kennen na de Tweede Wereldoorlog. Er werd van alles opgezet en opgebouwd in die tijd, want alles was weg. Zo ook een mandolinevereniging, de Tokkelaars. Ik was in ieder geval in eerste instantie bij die mandolineclub betrokken. Heb nog een tijdje mandoline gespeeld, zou ik nou niet meer kunnen. Maar in ieder geval, mijn man kwam daar wat later bij. Die speelde al gitaar. Nou ja, zo is het begonnen. Ik viel voor hem omdat het een knappe man was. Dat zal ik je ook dadelijk nog laten zien. En hij omgekeerd van mij... En dat we natuurlijk dezelfde ideeën hadden, hè, hoe dat verder moest gaan. Kunt u zich nog, als ik het mag vragen, bijvoorbeeld uw eerste kus herinneren? Ja, nou, je gaat wel ver, zeg. Ja, ik natuurlijk, zodra wij wat voor elkaar voelden... en hij mij naar huis bracht. We woonden heel dicht bij elkaar. En dan voorzichtig de trap op. Hè. Wij noemden dat portiekwoningen. Hè. En nou, dan bleven we nog even beneden staan praten. Nou, dan moest ik gewoon wel naar binnen. Want mijn vader en moeder worden kwaad. Want die denken, hè, je moet niet worden wakker, want die lagen op bed. Nou ja, goed, zo ging dat. Nou, dan geef je elkaar een kusje. Een paar jaar later trouwden ze. Dit is in de trouwzaal. Dat zijn allemaal kindertjes van de Tokkelaars. Ze gingen samenwonen en kregen twee kinderen. En toen kwam in 1972 het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome. Een elitaire groep Italianen. Onder andere dus directeuren of noem ze maar op, aandeelhouders van automerken. Nou, Italië heeft er geloof ik nogal wat. Ja, ik heb zelf geen auto, maar je hoort natuurlijk wel eens wat. De Club van Rome is een groep bestaande uit hoog aangeschreven wetenschappers, maar dus ook ondernemers zoals autofabrikanten. In het rapport legden zij met ingewikkelde computerberekeningen een verband tussen de groei van de welvaart en de wereldbevolking en het milieu. Grondstoffen zouden opraken met desastreuze gevolgen voor de toekomst van onze planeet en beschaving. From a very large number of computer runs, there is in fact a general forecast of a breakdown of world society in the first decades of the next century. Het was natuurlijk grote publiciteit. We have learned that more is not necessarily better. Hoe lang zal het nog duren voor we een gasmasker zullen moeten dragen als prijs voor onze welvaart? De wereld is eindig. En niet oneindig. There are physical limits to growth, which, given current trends, are very likely to be encountered, even during the lifetime of our children. En net als jij je zorgen maakt over de toekomst van jouw kindje, had mijn man dat dus ook. Toen was onze zoon 4 jaar en mijn dochter, ze schelen 8 jaar, was toen 12 jaar. Toen dacht hij ook net wat jij zegt, hoe ziet de toekomst eruit van onze kinderen? Want dat waren alarmerende berichten van de Club van Rome. Vandaar dat het natuurlijk ook zoveel aandacht heeft gekregen en vandaar dat Milieudefensie ook is ontstaan. Haar man raakte betrokken bij een Nederlands clubje mensen dat zich met deze problematiek bezighield. Hij stelde voor om, als ze echt impact wilden maken, een ledenvereniging te worden. Net als de Tokkelaars. En zo is Milieudefensie ontstaan. En daarmee ook Marie's activisme. Wil je nog een plakje cake? Nee, dank u wel. Zorgen om de toekomst van de planeet en hun eigen kinderen. Zoveel zorgen dat ze in hun ogen wel in actie moesten komen. Maar tegelijkertijd hadden ze ook nog een gezin. Hoe ging dat samen, dat activisme en het gezin? Ja, nou goed, dat ging gewoon. Een heleboel dingen konden bij ons dan niet. Bepaalde verjaardagsfeestjes, ik noem maar wat. Hè? Of uitstellen, als het om onszelf ging uiteraard. Maar goed, je moest er inderdaad dingen voor laten. Ja, inderdaad. Dat is al een beetje moeilijk om te zeggen, maar inderdaad. Nou, ik vind het heel leuk dat je mijn moeder hebt geïnterviewd. Ja, ik vond het ook heel leuk. Omdat zij dat toch nog steeds doet op die leeftijd. Het is echt ongelooflijk. Ooit bij een benzinestation bij Arnhem. En we hebben ons daar allemaal vastgeketend. Milieudefensie had toen de tijd ook, toen we ze nog wel hebben van die buizen. Dan gaat je arm erin. En dat is bij degene die naast je zit en die ook natuurlijk. Hetzelfde verhaal. Dus je hebt alleen je handen maar. En je armen zitten natuurlijk allemaal in die buizen. Maar goed, maar het was nu ook af en toe even een beetje gevaarlijk. Want er zijn gewoon automobilisten die zo gewelddadig zijn. Die houden helemaal geen rekening mee. Want dan uiteraard borden neergezet waar het om ging. Hè? Ik bedoel, niet zomaar waar ging iets... het om? Nou, tegen de verkiezingen van Bush in Amerika, die gesponsord werd door de grote oliemaatschappij, waarvan dat benzinestation in Arnhem er één was, hè? Mijn naam is Sikko Lau. Ik ben 52 jaar, rijksambtenaar. Ik woon in Zoetermeer. Ja, hoe is het om op te groeien met zulke betrokken ouders? Ja, ik kan er een paar dingen over zeggen. Inderdaad heb ik als klein jongetje heel veel meegemaakt van de drukte rondom acties. Die zowel mijn moeder als mijn vader leeft niet meer, maar eigenlijk was het een twee-eenheid, samen organiseerde. Trokken vaak de kar. En ik moet zeggen dat de eerste herinnering ging toch uit naar de Holland-Dietes-periode. En dat waren de hele grote demonstraties tegen kernenergie en tegen kernwapens. En er waren echt massademonstraties waar ik geloof 500.000 mensen in Amsterdam hebben gedemonstreerd. Ja, dat was imponerend. Maar hoe oud was je toen ja, je daarmee? Ik denk het vanaf een jaar of 8 tot 14, zo ongeveer. Ja, en ik moet je zeggen, ja, ik ging als jongen natuurlijk gewoon mee met mijn ouders. Ik had vast vaag een idee waar het over ging. Maar niet zo bewust als dat mijn ouders er natuurlijk mee bezig waren. En het was de tijd van de buttons en zo. Dus voor mij was het dan als jongen verzamelen van zoveel mogelijk verschillende buttons. En had je van die gele zonnetjes, anti-kernenergie. Maar die had je in heel veel verschillende talen. Dus dan was het natuurlijk de kunst om dan zoveel mogelijk verschillende talen van diezelfde button te krijgen. Maar goed, voordat die demonstratie er was, moest er natuurlijk worden georganiseerd dat mensen daar dan heen gingen. Nou, dat was een drukte van belang, ook in Huize Lauw. Dus de telefoon stond eigenlijk in zo'n periode niet stil. En wat mijn ouders vaak deden, is zij coördineerden dan de actie vanuit de gemeente Zoetermeer. Kijk, mijn moeder vindt het niet erg om 85 telefoontjes op een dag te plegen. En om ook eens even vasthoudend te zijn als iemand zegt van dit kan niet. Dan gaat mijn moeder daar niet gelijk mee akkoord. Dat zit er inderdaad in het bloed. Dat kan ze wel. Je kon, als je langs ons huis liep, al zien waar mijn ouders voor stonden. Doordat daar ongeveer 6 posters op het raam hingen. Anti-auto, pro-fiets, pro-milieudefensie. En ik vond dat niet altijd fijn. En zeker tot op de middelbare school, puber. Er werd ook wel wat gedacht over mijn ouders. En over die uitgesprokenheid. Dus ik zeg niet dat dat niet had moeten gebeuren. Maar het was voor mij als opgroeiende jongen ook af en toe wel een drempeltje. En mijn ouders waren dus altijd wel aan de serieuze kant. Altijd bezig met de maatschappij. En ik weet niet of ik dat nou op dat moment heb bedacht. Maar later wel. Er was in het gezin bij mijn ouders niet heel veel tijd voor vrienden. Of voor echte ontspanning. Of een dag niks te doen of zo. Er was altijd wel iets wat met actie te maken had. Mijn ouders zijn echt idealisten. En die leven daarvoor. Je luisterde naar een aflevering van Ronnie op zoek naar een utopie. Ben je benieuwd naar meer over het onderwerp klimaat? Luister dan de podcast gerust verder in je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. Iedere week nemen de redacteuren van De Nacht van Caro en Cervé je mee in een onderwerp dat hen bezighoudt. Deze week zijn dat Aram Frankfort en Thijs Bennema. Zij hebben ontdekt dat 17 juni wel een hele bijzondere datum is. Althans, dat heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Althans, ja, nou, wij hebben dat niet ontdekt. Dat was namelijk een Australische sterrenkundige, David Wernicke. Hij heeft 15 jaar geleden met een computermodel de exacte datum berekend waarop de kerstster, de onze beroemde kerstster, aan de hemel stond. Die tijdens de geboorte van Jezus verschenen zou zijn. Klopt, en ze gingen ervan uit dat het was toen Jupiter en Venus erg dicht bij elkaar kwamen. En het feit dat de planeten zo dicht bij elkaar kwamen, dat zou heel erg veel licht hebben gegeven. En ja, als een soort kerstster in ieder geval. En de Australische sterrenkundige die heeft dat dus met een computermodel precies berekend. En dan blijkt het dus 17 juni, vandaag dus eigenlijk kerstmis te zijn. Ja, en je hoort het al. Dat laten we ons geen twee keer zeggen. We gaan kerst vieren. Eindelijk. Kerst in de zomer. Fijn. Voor sommigen is het de droom die uitkomt. Maar bijvoorbeeld in Australië is het altijd kerst in de zomer. Dus het leek ons een leuk moment om even uit te zoeken hoe zou het er voor ons uitzien als we nu daadwerkelijk kerst zouden vieren. Ja, en dan wil ik graag toch persoonlijk de verschrikkelijke gourmet de deur uit doen. En dan kan je dus op dat moment gewoon, nou ja, als het beter weer wordt dan nu, lekker barbecuen buiten. Of je gooit een grote korf aan, je kan met z'n allen rond een kampvuurtje gaan zitten. Ja, je haalt de zomer en de kerst bij elkaar. En natuurlijk allemaal met zomerse kerstmuziek. En ook ons winkelpatroon en de traditie moeten op de schop. Dus we doen geen etalage meer met nepsneeuw, geen hippe kersttruien, maar gewoon rode zwembroeken en hele mooie Santa-slippers. Want ook in Australië, waar ze dus dat kerst en zomer vieren, zijn de traditionele kerstartikelen veel meer ingespeeld. Dus op de zomer en dat warme weer. En bijkomend voordeel, we hoeven ook niet alle Sint, Kerst en Oud en Nieuw aankopen allemaal binnen een maand te proppen. Als we Sint hebben uitgezwaaid, dan kunnen we gewoon lekker wat langer doen en wat langer nadenken voordat we weer moeten weten wat we met de jaarwisseling in huis halen. En dan tot slot ook nog de locatie waar we kerst vieren. Het hoeft niet allemaal meer in de woonkamer, provisorisch met uitklapstoeltjes enzovoort. Maar we kunnen het gewoon heerlijk op het strand vieren. Of thuis in de tuin. In de tuin moet je nagaan met kerst. Met een mooie gedekte tafel. En ook de verplichte familiegesprekken kan je gewoon lekker afkappen. Als je daardoor nog gewoon een duikend zwembad gaat nemen. Of lekker een beetje gaat badmintonnen. Dus 17 juni trekken we gewoon met z'n allen richting de kust, Noordwijk of zo, weet ik het. Om daar lekker een stranddag kerst te vieren. Ja, nou hebben we alleen nog wel even zitten nadenken. Het weer zit de laatste weken nou niet echt mee. Nee. Dus dat laatste gaat misschien niet helemaal op. En ja, persoonlijk vind ik, misschien heeft die winterse guurheid ook best wel gewoon iets gezelligs. Dat knussen bij elkaar komen terwijl het buiten koud is. En bovendien, als we naar het onderzoek van die Australiër kijken, het is niet sluitend. Het is een theorie, dus Het zou goed kunnen kloppen, maar zeker weten gaan we het niet doen. Dus het was een leuk idee, maar misschien moeten we toch maar met elkaar concluderen hier dat we kerst gewoon eind december houden. En dat we dan gewoon in een warm huis tegen elkaar aankruipen en lekker gaan gourmetten. Ja, gourmetten. Duidelijk. Oké, dank jullie wel, jongens. De nacht van Caro en CRV. Een waterval die oneindig blijft stromen, of een trappenhuis waarin je niet ziet of je naar boven of beneden loopt. Nederlands graficus en kunstenaar Escher werd er groot mee en vandaag in 1898 werd Escher geboren. Kunsthistorica Marijnke de Jong maakte de documentaire Escher, het oneindige zoeken. Marijnke, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag, in 1898, werd hij geboren. Ja, dan vraag je toch af, wilde hij altijd al kunstenaar worden? Nou, of hij echt kunstenaar wilde worden, weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij al heel vroeg riep dat het enige leuke op school de tekenles was. Dus dat zat er snel in. Ja, dat geloof ik wel. Zat dat ook zo bij jou of niet? Nee. Ik ben niet beeldend kunstenaar. Ik ben meer van de theorie, geloof ik. Als we dan over de theorie gaan hebben, wanneer werd hij nou eigenlijk de grote kunstenaar? Nou, Escher is na zijn opleiding in Haarlem aan de school voor architectuur en de sierende kunst. Hij wou eerst architect worden, maar zijn leermeester daar, Jessegoen de Miskita, die ontdekte dat hij echt veel meer talent had voor als graficus. En die heeft zijn ouders bewerkt dat hij dat mocht worden. Is hij naar Italië gegaan. Daar heeft hij een aantal jaren gewoond en gewerkt. En vrij traditioneel werk gemaakt, landschappen. Behalve dan dat hij daar al een heel eigen draai aan gaf. Met heel veel kikker- en vogelperspectieven erin. Dus kikker is dat je vanaf de grond, vanuit, vanaf de grond naar boven kijkt en vogels van boven naar beneden. Hij heeft al die jaren in Italië gewoond, of heel veel jaar. Maar toen hij daar vertrok, omdat hij bang was dat zijn kinderen kleine fascistjes zouden worden. Dat is nogal een angst. Dat was echt een angst voor hem. Ja. Toen is hij naar Nederland gegaan en toen brak ook de oorlog uit. En toen kon hij eigenlijk niet meer zich laten inspireren door landschappen en werken. En toen moest hij in zichzelf kruipen en innerlijke werelden ontdekken. En hij was een keer in de Alhambra geweest in Spanje. En daar was hij gefascineerd geraakt door wat de Mooren daar maakten. Die patronen die eindeloos maar in elkaar konden blijven doorlopen. En dat zag hij als een mogelijkheid om zijn papier min of meer oneindig te maken. Als je een voorstelling hebt, het blijft allemaal in elkaar pakken. En je kunt bij wijze van spreken daar helemaal mee doorgaan, dan word je alleen op een gegeven moment door je papier beperkt, omdat dat ophoudt. En dat is hij als concept meer gaan uitwerken. En toen is hij op die manier eigenlijk in zijn onmogelijke werelden en oneindige zijn zoektocht naar het oneindige terechtgekomen. En dat was daar is hij heel lang mee bezig geweest. En zijn hele grote doorbraak kwam Toen er een artikel in het Time and Life magazine in Amerika verscheen en die door Amerika ontdekt werd. En dat was in 1951 ongeveer, vlak daarna. En op dat moment werd hij daar echt een beroemde graficus. En die roem is vervolgens in Nederland ook doorgedrongen. En hij combineerde die kunst echt met wiskunde ook, hè? Hij was niet zelf heel erg... Ja, hij was zelf niet echt heel erg wiskundig, hè? Maar in die kunst komt het toch bij elkaar? Of zeg ik het als leek misschien niet helemaal goed? Nee hoor, dat is denk ik prima. Hij had heel veel contacten ook met kristallografen en wiskundigen, Nobelprijswinnaars en zo. En waren gefascineerd door zijn werk, omdat hij een soort wiskundige principes aanschouwelijk kon maken. En dan correspondeerde hij met ze, want hij was op zoek om dat steeds te verbeteren. En dan snapte hij niet zoveel van hun theorieën en dergelijke. Dat zei hij dan ook al, die dorre theorieën, het zal wel. Maar dan zat er vaak een tekeningetje bij, waardoor hij ineens verder kon. Dus hij had die contacten had hij heel veel aan. En hij speelde ook wel eens een keer met het feit, hè, van ben ik nou kunstenaar of wiskundige? Nou, wiskundige was hij niet en kunstenaar voelde hij zichzelf ook niet. Maar het kwam in zijn werk wel samen. Hij stak daar zelf ook een beetje de draak mee, dus als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja, hij voelde zich in de kunstwereld niet zo heel erg thuis. Dat is ook wel logisch als je bedenkt dat zijn werk natuurlijk vrij uniek is. En als je ineens voorstelt dat, ik weet niet of je bijvoorbeeld de prent kent met de vogels en de vissen die in elkaar grijpen. Dat is een motief wat vaker voorkomt in prenten. Ja, met dat zwart en dat wit, hè? Dat, ja, precies. Ja. Als je dat ineens voorstelt tussen traditionelere kunst of hele conceptuele kunst, dan zegt hij, ja, die mensen zijn allemaal bezig met esthetische bevrediging en zo. En dat ben ik helemaal niet. Hij was op zoek naar wat anders. Ja, naar verwondering en verbazing. Verwondering en een beetje trippy of zo. Je zou bijna denken dat hij aan een psychedelica zat. Hij niet, maar hij was heel erg verbaasd over in de jaren 60 met name over de hele hippie scene die allemaal met hem wegliepen en die ook zijn werk in fluoriserende kleuren clandestien afdrukte in Amerika. En dan schreef hij aan kennissen en aan zonen en zo van, ik snap niet wat ze in mijn werk zien met hun schillende muziek en hun gehoors en wat het lawaai wat uit een grammofoonspeler komt. Maar goed, als ze er blij mee zijn, laten ze hun gang gaan. Ja, het krijgt een tweede leven, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Nou ja, als je goed kijkt, is hij nog steeds voor heel veel mensen, voor heel veel kunstenaars en maar ook gewoon amateur prutsers, zeg maar. Een hele grote inspiratiebron. Als je op het internet een beetje gaat zoeken, dan zie je dat er nog veel mensen met zijn werk aan de slag zijn en daar weer nieuwe dingen van maken. Ja. Er kunnen striptekenaars zijn of er wordt heel veel getatoeëerd. Lekker handig, hè, zwart-wit. Covers zie je ook wel eens voorbij komen. En het is wel mooi hoe zoiets dan toch een... gerecycled wordt, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Je albumcovers is een beroemd verhaal dat hij een brief kreeg van Mick Jagger. Ja, ja. Die vroeg of hij een ontwerp voor hem had voor een nieuwe platenhoes. Of anders een oud ding wat hij mocht gebruiken. Maar A, wist hij waarschijnlijk niet precies wie Mick Jagger was. En hij was altijd bezeten. Hij wou een nieuw werk maken en hij had een idee wat eruit moest uit zijn hoofd. En dan wou hij niet afgeleid worden door al dat soort vragen. Ja, hij stuurde een briefje terug, hè? Ja, en dat was een beetje een pissig briefje naar zijn management. Dan zegt meneer Jagger maar dat ik geen tijd hiervoor heb, omdat ik heel druk bezig ben met ander werk. En vertel hem ook even, want Mick Jagger was een brief begonnen met Dear Mauk, zijn voornaam. Dat ik niet Mauk voor hem ben, maar sincerely MC Escher. En op die noot eindigen we het gesprek. Marijnke, dank je wel. Oké, is goed. Marijnke de Jong, historica dus over Escher. Fijne maandag nog, Marijnke. Ja, jij ook. Dank je. En straks praat ik ook met Sophie. Sophie, hi, ben je er nog? Hi, ja, ik ben er nog. Nou, je hebt 5 seconden. Vertel, waar gaan we straks naartoe over de online verbinding? Ik ga jullie straks vertellen wat hier gebeurt bij de politie in Amsterdam Zuidoost. Leuk. Ik loop al de hele nacht mee. Leuk. Ik ga je erbij praten. Tot zo dan. Was het kort genoeg? Dit was kort genoeg. Tot ja, dit zo. Was Mand. Doeg. Blijf luisteren naar de Nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Kernwapens hebben een prominentere rol gekregen nu geopolitieke spanningen verslechteren. Dat meldt het internationale vredesonderzoeksinstituut CIPRI. Het instituut roept de grote machten op om een stap terug te doen en na te denken. De spanningen rond de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben de nucleaire diplomatie verzwakt, staat er in het rapport. Tegelijkertijd blijft het aantal operationele kernkoppen groeien. Naar schatting zijn er wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Rusland en de VS bezitten samen bijna 90% daarvan. Door een aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De verschuiving vond plaats bij een belangrijke autoweg in de plaats Baños. Een stroom van modder en puin stortte van een heuvel en trof 2 huizen, 3 auto's en een bus. 9 mensen raakten gewond. In het gebied heeft het de afgelopen dagen veel geregend, net als in andere delen van Ecuador. Daardoor traden meerdere rivieren buiten hun oevers. Daarnaast veroorzaakten stormen modderstromen in het hele land. En ook in andere plaatsen in Ecuador waren aardverschuivingen en werden wegen weggevaagd. Op het parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen staan nog tientallen auto's vast in de modder. Die voertuigen zijn van mensen die op Terschelling verblijven. De komende ochtend worden er opnieuw trekkers ingezet om eigenaren van auto's te helpen. De afgelopen dag werd ongeveer 2/3 van alle voertuigen die vastzaten losgetrokken uit de modder. Honderden auto's konden eerder niet voor of achteruit. De modderpoel op het terrein ontstond door de vele regen van de afgelopen dagen, zegt de gemeente. De Franse voetballer Mbappé heeft jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. Volgens hem kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen boekte radicaal rechts een monsterzege in Frankrijk. President Macron schreef daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 13 graden. Overdag vooral in het oosten regen. Op andere plekken droog met geregeld zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Dit uur het vrijheidsbeeld en hebben we het over legale jointjes, over wiet dus. Benji Heerschop, de nacht van KRO NCRV. Ook gaan we op onze klompen naar Friesland en hebben het over diplomatieke cadeaus. Maar eerst, zoals je van me gewend bent, neem ik je mee naar langs wat bijzondere gebeurtenissen op 17 juni. Laten we dat eerst doen. Het is vandaag namelijk de verjaardag van Igor Stravinsky. Ja, dit is zijn bekendste stuk, Le Sacre du Printemps, als ik het goed zeg in ieder geval. Stravinsky was een van de invloedrijkste componisten uit de 20e eeuw. Hij werd uiteindelijk 88 jaar. 52 jaar geleden werden op deze nacht 5 mannen opgepakt, gestuurd door de president van de Verenigde Staten, Richard Nixon. Maar Nixon zou Nixon niet zijn als hij dat niet zou ontkennen. 1974 was ook het jaar waarin Richard Watergate Nixon de ene leugen na de andere debiteerde. I neither authorize nor encourage subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was and that is the simple truth. Ze werden naar het Watergate-complex gestuurd door de Republikeinen om afluisterapparatuur te plaatsen en daarmee belangrijke informatie af te tappen voor president Nixon. Het Watergate-schandaal zorgt uiteindelijk voor zijn aftreden. En vandaag, 30 jaar geleden, was op tv de achtervolging van O.J. Simpson live te volgen. There is definitely a crowd growing on every overpass that we see. Vehicles and people that want to get a glimpse and see if this is in fact O.J. coming down the freeway. In zijn witte Ford Bronco vlucht Simpson voor de politie. Hij wordt namelijk verdacht van de moord op zijn ex-vrouw en diens nieuwe vriend. 95 miljoen mensen kijken naar de achtervolging. Hij wordt opgepakt en hoeft alleen een geldboete te betalen. Maar we houden de schitterende zin tijdens de rechtszaak eraan over. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Vandaag is de dag van de waarheid voor voetbalclub Vitesse. De club moet namelijk vandaag aan de licentie-eisen van de KNVB voldoen. Vitesse-kenner Marcel van Roosmalen ziet het positief in. Ik ga helemaal uit van een positieve uitkomst. Ik zou het heel gek vinden als Vitesse, als ze nou eindelijk iemand hebben gevonden die waardoor ze verder kunnen en dat de licentiecommissie dan weer moeilijk gaat doen. De boodschap is begrepen. Vitesse let voortaan echt wel op de centjes. En laten we hopen dat het blijft bestaan. En ik ga ervan uit dat de beslissing positief is. Nagelbijten en duimen draaien dus voor de fans van Vitesse. En de Polaroid-camera. Edwin Herbert Land vraagt in 1970 patent aan voor zijn uitvinding. In die tijd een revolutionair apparaat. Want de foto komt direct uit het toestel rollen. Maar het toestel is ook vandaag de dag nog heel populair. Vandaag de dag is namelijk het weer compleet hip. Jongeren gebruiken het overal. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik gebruik het ook op feestjes. Dan staat het daar klaar en dan kun je foto's mee maken. Leuk voor later. De nacht van Caro en CRV. Ja, en dan een nummer wat mooi aansluit bij het gesprek wat we afgelopen uur en het uur daarvoor hebben gevoerd over Hope. Het boek van Janneke Scholtes en Tim Vreugdenhil. Tristan Harper, een Amerikaanse jongen, 16 jaar, 15 jaar, die deed mee aan de competitie The Voice of America, of The Voice of USA. En hij zingt daar zijn zelfgemaakte nummers. Nou, dit is een van die nummers daarvan. Hope, H-O-P-E, Hold On Pain Ends. Well, I've seen the pain. And I've seen the sorrow. Well, I witness it every single day. It kinda makes me wish that there isn't a tomorrow. Cause I've heard all the lies back to back, over and over again. But it don't ever end. No, it won't never end. Hope stands for get down on your knees and cry. But crying don't make it end. So why do you keep doing it? I've asked myself that 100,000 times. He said, how long do you give up? Quit and just lay down and make it out here in this world. You ain't always gotta live it with a boy or a girl. You ain't gotta have a lot of money, 'cause the real treasure's buried down deep in your soul. You're always at war with somebody. He's always telling you to give up and let go. Hope stands for hold on, pain ends. Where's the joy when you need it? It makes you wanna get down on your knees and cry. But crying don't make it end. So how do you keep doing it? I've asked myself that 100,000 times. Tristan Harper, H-O-P-E, Hold On Pain Ends. Onze verslaggever Sophia Wouda is nog steeds op pad met de politie. Sophia, hoe is het daar? Hi Bentje, ja, het is hier goed. Ik ben inmiddels in het politiebureau. Ik ben al sinds 10 uur pad met de politieagenten. Ze zijn ook heel veel buiten het bureau geweest. Maar nu ben ik dus hier en ik zit hier nu met Wesley. Hij heeft net zoals ik ook een kogelvrij werend vest aan. En een hele politieoutfit. Ik heb al het een en ander meegemaakt in de nacht. Maar Wesley, hoe was jouw nachtdienst eigenlijk? Want ik liep met jouw collega's mee, maar hoe was jouw nachtdienst? Ja, mijn nachtdienst was tot nu toe was hij vrij rustig. We komen alleen net van een melding geluidsoverlast vandaan. Die meneer die werd ineens, toen wij hem aanspraken, wat agressief naar ons, wat bozig. En wat doe je dan als politie zijnde? Nou, nu was het de eerste keer dat we hem aanspraken. Dus we hebben nu gezegd van, joh, nu is het klaar, nu moet je gaan slapen. En hou het rustig verder, moeten we terugkomen. Ja, dan gaan we verbaliserend optreden, dus dan krijg je een bekeuring. Hij werd dermate boos. Dat als hij daarmee doorgaat, ja, dan gaan we hem toch echt gewoon aanhouden voor belediging bijvoorbeeld. Ja. Want daar ging hij wel naartoe. Ja. En dan komt hij hier terecht in het bureau, hè? Dan brengen we hem naar het cellencomplex, maar daar komt hij wel binnen te zitten. Ja. Ja. Je zei net al, je nachtdienst was een beetje rustig vannacht. Maar hoe ziet jullie nachtdienst er doorgaans uit? Wat is het grote verschil tussen een nacht- en een dagdienst? Nou, het grote verschil zit er met name in de bezetting in het bureau. Overdag is het hier echt een kippenhok met allemaal mensen en dat. En in de nacht, ja, dan is er niemand. En je bent alleen met je eigen ploegje buiten en je moet het samen redden. En qua meldingen is het, ja, weet je, dan krijg je ook, als het 's nachts losgaat, ja, dan gaat het ook echt los. In de nacht, dan duwt iedereen wat in zijn neus en die neemt allemaal alcohol. En god maar weten wat daar allemaal uitkomt. Dus ja, dat houdt het spannend. houdt het spannend, ja. En waarom ben je eigenlijk bij de politie gegaan? Want je doet het nog niet zo heel... je deed eerst iets anders, toch? Ja, ik heb eerst carrière hiervoor gehad. En toen besloten van toch maar een keer nog op die trein te springen om naar de politie te komen. En ik denk, ik kijk hoe ver ik kom. Ik ben so far so good. En ja, waarom ben je bij de politie gekomen? Natuurlijk een stukje actie en spanning en gekkigheid van het werk. Want je weet niet hoe je dag gaat verlopen. Hè. Dat is allemaal een beetje dat standaard antwoorden, denk ik. Maar ik denk ook, als ik naar mezelf kijk, dan het iets kunnen betekenen voor de mensen. Echt een stukje zinsgeving. Ja, heel mooi. Ja, je zei net al actie en spanning. Ik ga zo over een uurtje nog een keer live. Hopelijk zijn we dan midden in de spanning. We weten het nooit. We krijgen misschien zo een melding. En dan gaan we erop af, hè? Dan gaan we ze vangen. Ja, dankjewel. Nou, Benji, ik spreek je zo wanneer ik misschien weer in het veld sta. Wat spannend. Ja, hey, over veld gesproken. Heb jij het EK gekeken in Nederland? Nee, die heb ik gemist, want ik heb even bijgeslapen voordat ik deze nachtdienst ging doen. Oké, blijf luisteren dan, want we gaan wat uitleggen over de voetbal. Oh, ik blijf zeker luisteren. Oké, tot zo. Oké, tot zo. De nacht van Caro en CRV. Met de oranje tompoesen in de schappen en de 2-1 winst tegen Polen zal het je vast niet zijn ontgaan. Het EK voetbal is in volle gang. In de rubriek EK props vertelt een van onze verslaggevers van de Caro NCV Radioschool je alles over één item dat onmisbaar is voor het toernooi. Met deze week de voetbal. De bal staat op de stip, daarin zit ook een chip. Maar hoe weet je dat allemaal? De nacht van Caro en CRV heeft een EK-rubriek. Dat is zo speciaal over de fluit, de beker, de bal en de schoen. Ook het gras, want hoezo is dat zo mooi groen? Het EK, dat betekent stadions vol miljoenen fans, 's werelds beste spelers en oranje gekte. Toch draait het allemaal maar om één ding. Het onmisbare middelpunt van het EK, de voetbal. Wie denkt dat het slechtste balletje lucht is, heeft het mis. Want net zoals speltactieken zit er ook achter de voetbal een hele wetenschap. Dit EK speelt als legioen met de Adidas Voetballiebe Probal. Hoe ziet de bal eruit en wat is er zo bijzonder aan? We vragen het aan ballendokter Richard Bakker, die in het dagelijks leven werkzaam in de bouw, maar daarnaast part-time voetbalmaker. Hey Richard. Met Aaron. Hey Richard, hoe ziet die bal eruit? Ja, de bal heeft zitten wat deukjes in, wat kuiltjes, wat diepere lijnen. Dus de bal is sowieso minder weerstand in de lucht, betere vlugeigenschap. De bal is aerodynamisch. De bal die gaat gewoon wat fijner door de lucht heen. En ik hoorde ook iets over een chip. Ja, er zit gewoon een chip, meerdere chippen zitten daar in de binnenbal verwerkt. GPS, hoogtemeters, drukmeters zitten allemaal in de binnenbal verwerkt. En wat meten ze daarmee? Eigenlijk of een bal daarmee over het lijn kan zijn geweest, of iemand buiten spel heeft gestaan, of de vlugeigenschap van de bal. Hoe lang de bal bij iemand aan de voet is geweest en dat soort dingen. En de EK-bal is een gelaste bal. De meeste voetbalclubs in Nederland gebruiken gestikte ballen. Wat is nou beter? De genaaide voetbal heeft natuurlijk heel veel naadjes, dus die heeft lang heel veel weerstand in de lucht. Maar daarentegen zijn die voetballen wel weer te repareren. Als er een klein gaatje in zit, kan ik een handgestikte bal voorzien van een nieuwe binnenbal. En een gelaste voetbal, als daar een gaatje in zit of een scheurtje, dan kun je de bal eigenlijk wel weggooien. Dat dus over de EK-bal van nu. Maar wat was eigenlijk de winnende bal toen deze Oranje Droom werkelijkheid werd? Goed! Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven! Jos Lentzen, voetbalfanaat met een eigen voetbalmuseum en onze vaste gast in EK Props. Met Jos Lentzen, goeiedag. Hoi Jos, met Adam. Wat zijn nou iconische ballen? Ja, en iconische ballen. Nou, dan als ik dan denk ik toch wel nog wel wat jaartjes terug. Dat waren de echte zware lederen ballen waar er nog een veter in zat. Ja, en dan moest je wel echt naar uitkijken als je die bal op je hoofd kreeg. Want anders had je een dag lang de veter nog in je voorhoofd staan. En met welke bal zijn wij Europees kampioen geworden in 88? Dat was een Adidas-bal, een Tango Europa. De bal heeft een naam elke toernooi. Zijn er nog tradities verbonden aan de voetbal? Een traditie is bijvoorbeeld, als ik praat over ballen, als een betaald voetbal iemand drie keer of meer keer in een wedstrijd heeft gescoord, dan mag je die wedstrijdbal mee naar huis nemen. En die wordt dan meestal door de teamgenoten gesigneerd. Ja, en dan komt zoiets toch wel als pronkstuk op de kast te liggen thuis. Zijn er nog specifieke ballen die jou zijn bijgebleven? Nou, dat kun je wel zeggen. Eentje is mij zeker bijgebleven en was toevallig ook een WK in Duitsland van 2006. En die bal is een maand of vijf later na de finale van Italië tegen Frankrijk geveild. En die heeft maar liefst de som van 1,9 miljoen euro opgeleverd. En dat was een oliesjeik uit Qatar en die had hij gekocht. Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal, inderdaad. Nou ja, ze zeggen wel eens de bal is rond. Alhoewel de bal is rond. In de beginperiode, toen waren de ballen echt niet rond. Toen was het meer een ei, maar dat is niet meer te vergelijken met nu. En vandaar dat er ook altijd goed onderhoud gepleegd moet worden aan een bal om een bal rond te blijven houden. Maar dat was zeker niet in de eerste WK. En die bal van dit jaar, wat is daar bijzonder aan? Ja, de speciale vind ik toch wel aan de nieuwe bal waar ze nu mee aan het voetballen zijn. Dat is de Adidas Voetbal Liebe Probal. En op die bal staan de speelsteden, de stadions van de speelsteden afgebeeld. Ja, dat is toch wel weer heel apart, vind ik. En gaat die bij jou in de verzameling? Nou, als het even kan wel. Ik heb iets van 30 ballen, originele ballen in de verzameling liggen. En ook die van 74, 78 en 88. Dus dat hoop ik toch wel dat hier in komt. Als ze winnen, hè? Als ze winnen, maar daar ga ik even vanuit, Mark. Ja, heel goed. Tot volgende week, Jos. Dankjewel. Jorde Aram Frankfurt voor de eerste aflevering van onze nieuwe rubriek EK Props. Volgende week weer dus. De nacht van Caro en CRV. 10 jaar geleden voerden Nederlandse gevangenissen een nieuw beloningssysteem in, waarbij gedetineerden met goed gedrag extra vrijheden konden verdienen. Jan Maarten Elbers van de Universiteit Leiden deed onderzoek naar dit beloningssysteem en promoveert deze week op dit onderwerp. Hoe actueel wil je het hebben? Jan Maarten, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, een systeem waarbij je extra vrijheden kunt verdienen. Hoe moet ik dat voor me zien? Eigenlijk zo, dat goed gedrag in detentie beloond wordt. En goed gedrag, wat is dat dan? Ja. Nou, je aan allerlei afspraken houden die er met je gemaakt worden over het regelen van werk na detentie bijvoorbeeld, of het niet gebruiken van drugs. En over het algemeen eigenlijk motivatie laten zien dat je bereid bent om je gedrag te veranderen. En wat valt er dan te verdienen? Beloningen, zoals vaker bezoek. Dus je hebt een soort wettelijk minimum. Maar je mag ook vaker bezoek als je je goed gedraagt. Een aantal activiteiten, een vakopleiding volgen. En je komt ook in aanmerking om tijdelijk met verlof te gaan. Maar betekent dit dan dat als je dus niet je best doet, of als je niet deze extra vrijheden verdient, dat je dan een minder gevangenisleven leidt? Of een mager gevangenisleven? Zo zou je het kunnen zeggen. Dus het dagprogramma wat je op de dag kan doen is wel een stukje soberer. Gelukkig hebben we ook wel in de wet vastgelegd dat je tenminste uit je cel mag een uurtje luchten. Dat je een aantal keer bezoek in de week mag ontvangen. Dus dat soort basisvrijheden en voorwaarden die hebben we wel vastgelegd in de wet. Maar je kan toch wel een heel aantal uur minder uit je cel bijvoorbeeld. En nu blijkt uit je onderzoek dat het huidige systeem niet altijd goed werkt. Waar zit dat in? Nou, ik denk een van de voornaamste zorgen die er waren over dit systeem is dat het eigenlijk zegt, als jij laat zien in je gedrag dat je een heel aantal dingen goed kunt, dan zijn we bereid om in je te investeren. Maar we weten ook dat de personen die in detentie komen eigenlijk steeds meer complexe problematiek hebben. Denk aan bijvoorbeeld lichtverstandelijke beperking, drugsverslavingen, allerlei psychische problematiek en vaak ook tegelijk. Dat betekent dat de vaardigheden die je ook nodig hebt om gewoon gedrag te plannen en organiseren, concepten te begrijpen, dus denk aan klok kijken en teksten lezen, die komen best wel onder druk te staan door dat soort problemen. En als we dan zeggen, ja, je moet eigenlijk je eigen gedrag al helemaal op orde hebben en juist organiseren, en pas dan gaan we in je investeren en je helpen. Ja, dat is eigenlijk net dan een brug te ver voor heel veel mensen. Ja, het is een beetje zo dubbel, heb ik het idee. Omdat je toch praat over de gevangenis, waarin je aan de ene kant wil je mensen straffen, en aan de andere kant moet je ze toch ook ready maken voor de maatschappij, als het ware. Een soort heropvoeding, I guess. Dus dat maakt het lastig. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat ze in Den Haag ook wel meerdere doelen hebben, hè, met gevangenisstraf en ook met dit systeem. En dat bleek ook wel toen ik naar alle beleidsdocumenten aan het kijken was. Dus we willen minder geld uitgeven aan mensen in de gevangenis. Mm-hmm. Maar we willen ook dat ze er eigenlijk misschien niet slechter, maar misschien zelfs wel een beetje beter uitkomen. Beter voorbereid op het leven daarna. En dat zie ik ook in het hoofdlijnenakkoord, moet ik zeggen. Dus daarin staat, we willen effectiever straffen. Ja. Maar we willen het leven in de gevangenis eigenlijk een stuk soberder maken. Met wat ik weet van de onderzoeken die er zijn en de theorieën die er zijn over gedragsverandering en de gevangenis, ja, zijn dat twee dingen die eigenlijk nauwelijks samengaan. Ja, die rijmen niet met elkaar, wil je zeggen. En nee. Jij hebt dit onderzoek samengegaan met de dienst justitiële inrichtingen gedaan. Hoe reageren zij op de resultaten? Nou, formeel moeten zij nog reageren. Oh. Dus dat weet ik niet. Maar informeel? Nee, goed, we hebben een goede werkrelatie. Dus ik heb dit samen met hen gedaan en deels door hen gefinancierd. Maar wel volledig onafhankelijk. Dus ze hebben geen inbreng in wat ik wel of niet mocht vinden. Mm-hmm. En ik kan mij voorstellen dat ze niet helemaal geschokt zijn. Er zijn toch meerdere aanleidingen geweest in de afgelopen jaren. Meerdere kleine voorbeelden van bijvoorbeeld inspectierapporten. Of werkbezoeken van een raad voor de strafrecht toepassing in jeugd, die ook al aantonen, ja, het systeem, sommige mensen hebben daar moeite mee. Mensen die in de gevangenis zitten, maar ook mensen die het moeten uitvoeren, dus het personeel. Dat vindt het ook lastig om met deze complexe doelgroep om te gaan en om hun gedrag te lezen en te beoordelen. Ja, dat zijn eigenlijk best wel specialistische taken. Dus ik kan me voorstellen dat het wel past bij het beeld dat ze ook al een beetje hebben. En het beloningssysteem was in Nederland nog niet onderzocht, toch? In het buitenland heb je al wel zo'n soort gelijk systeem. Kan je dan al concluderen dat het daar werkt? Met andere woorden, moeten we het overnemen? Goeie vraag. Doe mijn best. Toen ik begon met dit onderwerp te onderzoeken in de Nederlandse context, dacht ik natuurlijk, ga kijken wat is er in het buitenland en kunnen we daar wat van leren. En wat ik vond is dat vooral in Engelstalige landen, maar zoals Staten van de Verenigde Staten, Engeland, Wales, Ierland, maar ook Roemenië, dat dit soort landen gebruik maken van een dergelijk beloningssysteem. Maar ik kon eigenlijk geen enkel onafhankelijk onderzoek daarna vinden, behalve dan het systeem in Engeland en Wales. En dat is wel direct na de implementatie van het systeem geëvalueerd. Mm-hmm. Dus er zaten nog wat kinderziektes in, zoals nakomen van afspraken en echt belonen. Dus gedetineerde personen ervoeren toen heel veel willekeur in hoe het toen ging. Ja, en dat maakte dat het daar toen niet helemaal stroef liep en dat gedrag, de regelnaleving in detentie daar toch een beetje uitbleef. Oftewel, we hebben eigenlijk weinig handvatten om te zeggen, kijk, dit zijn goede voorbeelden, laten we het helemaal zo doen. Ja, en als je zegt willekeur, dat is toch eigenlijk het eerste wat je niet moet hebben in het rechtssysteem, zou ik willen zeggen. En helemaal niet dan in het detentiesysteem. Zeker, met je eens. Aan de andere kant is er ook wel steeds meer een roep om maatwerk en individualiseren. Ja. En dus we weten ook dat iedereen verschilt en er misschien net een iets andere aanpak of accent nodig heeft. Dus hele algemene dingen doen, of trainingen aanbieden bijvoorbeeld. Ja, dan weten we ook dat het soms net niet aanslaat. En om te achterhalen wat iemand nodig heeft, daar is ook wel een bepaalde vrijheid voor nodig. Dus die rechtszekerheid en die roep om individueel maatwerk te leveren, dat staat ook wel een beetje op gespannen voet. Wat ik me afvroeg, hè, in Nederland, wij zijn een land wat in principe best wel streng straft, zou ik zeggen. En levenslang is levenslang. Heeft het voor die mensen die levenslang worden gestraft nog enig nut aan zo'n systeem, zo'n beloningssysteem? Poeh, dat is wel een vraag die... Dit is een beetje glazen bol misschien, hoor. Maar ik vroeg me gewoon af. Ja, het is een hele specifieke doelgroep. Nogmaals, ik heb het niet specifiek onderzocht. Maar als je nu naar mijn gedachten vraagt daarover, denk ik, voor mensen die lang in de gevangenis zitten, en dat kan levenslang zijn, maar ook een aantal jaar, weet ik uit eerder onderzoek, meer interviews bijvoorbeeld, die hebben toch wat meer behoefte aan rust en orde dan de korter gestrafte personen. Die zijn met hun hoofd toch nog wat meer buiten. Dus het verdienen van beloningen, dat is voor hen soms heel belangrijk. Ja, denk aan bezoek. Echt toch lifelines met de buitenwereld wil hebben, dan is bezoek heel belangrijk. Maar als het gaat om allerlei activiteiten om het leven na detentie te regelen, ik denk, op basis van theorie ook, dat hen dat wat minder aan zal trekken. En dus iets minder zal aanzetten tot gedragsverandering in de gevangenis. Maar daarbij, het is over het algemeen een rustige groep. Ja, blijft ook natuurlijk hypothetisch, hoor. Maar tot slot, we hebben natuurlijk het huidige systeem. Stel, we zouden het willen aanpassen om wel tot gedragsverandering te komen. Wat moet er dan gebeuren? Ik denk een van mijn belangrijkste bevindingen is, als we toch weten dat heel veel mensen in de gevangenis komen met allerlei problematiek. Mm-hmm. En dat drukt op hun vaardigheden en vermogen om zichzelf te redden. En zelfredzaamheid met een mooi woord. Ja, dan moeten we zorgen dat het systeem daar iets op aansluit. En dan moeten we hen helpen dat stapje te maken. En dat betekent dat we heel begrijpelijke taal gebruiken. En met we bedoel ik gevangenispersoneel en beleidsmakers. Mm-hmm. Uitleggen wat we van ze verwachten en ook gedragsalternatieven bespreken. Dus ik hoef niet alleen maar te zeggen, als je dit doet, dan krijg je geen beloning. Maar we moeten ook vooral bespreken, hoe kom je daar dan wel? En waarom is dat ook belangrijk voor jou? Handvatten, eigenlijk. Als ik het zo handvatten, hoor, duidelijk, consistent. volgende week, of na deze week eigenlijk, promoveer je op dit onderwerp. Wanneer is het? Wanneer is de grote dag? Komende woensdagmiddag. Leuk, leuk. Nou, heel veel plezier. Heel veel plezier vooral, denk ik. Succes. Dankjewel hiervoor. Jan Maarten Elbers van Universiteit Leiden. Fijne maandag nog. Dankjewel, hetzelfde. De nacht van Caro en CRV. Ja, Ellie Goulding, die bracht het op 10 november 2013 uit. En die had een aantal regels van het lied veranderd. Het lied zelf komt oorspronkelijk van The Waterboys. En Mike Scott, de leadzanger van The Waterboys, zei er zelf over... Ja, ik weet niet of ze het opzettelijk deed... maar ik denk dat ze niet zo goed zijn als het origineel. Dat vind ik interessant dat hij dat zegt. Maar daar zegt er wel bij, ach, ze moet het lekker doen... want ik heb het zelf ook een aantal keer gedaan. Zo heb ik onder andere de woorden van Bob Dylan veranderd. Dus ik mag er helemaal niks over zeggen. Hoe dan ook, ik houd bij het origineel. Hier is How Long Will I Love You, The Waterboys. Zo fantastisch. How long will I love you, The Waterboys. De nacht van Caro en CRV. Wie weet, droeg je ze zelf wel? Of zag je vader of je opa nog mee lopen? Klompen. De houten schoenen zijn inmiddels weg uit ons straatbeeld. Op een paar plekken in Nederland worden ze nog gedragen en niet te vergeten gemaakt. Maar ook dat kent zijn einde. Wat is de toekomst van de klomp en hoe denkt de maker hierover? Verslaggever Joost Haring ging met deze vraag op zak naar klompenmaker Luc Tra. Ik ben hier wel opgegroeid. Toen ik net kon lopen, toen liep ik hier al rond te skelteren en te rennen. En nu eigenaar? Ja, ik heb nog twee broers, maar die hadden minder interesse dan ik. Dus ik mocht een stokje overnemen. En daarmee ben ik alweer de vierde generatie klompenmaker. Opa Janus die is ermee begonnen. En toen kwam zijn oudste zoon, opa Wim, nam het over. Toen mijn vader, nu ik. 97 jaar geleden zijn we begonnen, 1928. Als je op de A2 bij 's-Hertogenbosch nog een half uurtje doorrijdt, krijg je de afslag Liemde te zien. En als je de keuze maakt om die te nemen, zul je je verbazen in wat voor pittoresk dorp je zult raken. Maar niet zo pittoresk dat je dit geluid er nog snel zult horen. Want in het einde van de 19e eeuw waren klompenmakers erg belangrijk voor dit dorp. Tot nu. Want eind deze maand zal de laatste klompenfabriek van Liemde sluiten. En de inwoners daarvan betreuren het ook. Ja, dat is gewoon jammer. Dat is het, maar ja, het is zo. Het is niet anders. Samen met eigenaar Luc maakte ik een rondje door de fabriek. Dus al die machines die je ziet staan, die hier al bijna 70 jaar aan de grond genageld staan, die gaan eruit. Ja, grote ijzeren machines met overal wel houtsnippers en een stal te zien. Was je vroeger altijd onder de indruk van de machines? Ze zijn zo'n degelijk gietijzeren machines. Ze gaan ook al zo lang mee. En het is zo'n magisch geluid. Ja, dat ga ik wel missen. Ze noemen het de klompenkoorts. Als je dat helemaal hebt, dan wil je nooit meer iets anders. En dat klopt ook wel. Je vindt het gewoon zo mooi om zo'n product te produceren met z'n allen. Maar je moet inderdaad ook reëel blijven. Ja, en de klompen zelf natuurlijk zijn ook niet hot en happening meer. Want ik zie jou ook op naaischoentjes staan. Ja, klopt zeker, ja. Ik probeer ze nog zoveel mogelijk te dragen. Maar ik draag ze niet zo vaak als mijn vader. Die loopt er nog gewoon dag en nacht mee. Die neemt ze nog net niet mee naar bed. Maar niet meer zo vaak als ik zou willen. Wat vond jij het mooiste klusje in het hele proces van de klomp om aan mee te werken? Wat ik altijd leuk vind is klompen stapelen. En dat is in het drooghokken hier aan de achterkant van het pand. Kunnen we daar even heen lopen? Ja, is goed. Gaan we even door alle grote machines door. De deur gaat open en dan gaan we naar buiten. Want dit is een open schuur, kun je wel zeggen, toch Luc? Ja, wij noemen hem het drooghok. Het is inderdaad gewoon een hok dat helemaal open is. Zodat de wind er doorheen kan. Zodat de zon erin kan. Onze klompen worden hier opgestapeld na de productie. En voor jou was dat het mooiste klusje om te doen, zeg je? Kijk, je moet je voorstellen, ze zijn nog nat en zwaar als ze gestapeld worden. Maar 2 weken later zijn ze droog en licht. En dan is het wel de truc om dat ze dan nog steeds blijven staan. Want de wind waait er doorheen. Dus je hebt er toch een bepaalde techniek voor nodig. Eigenlijk een soort van klompenmetselaar ben je dan? Ja, eigenlijk wel. Als je ziet hoe mooi rechts hier allemaal opgestapeld zijn. Het is echt bijna een kunst. Zou je het voor kunnen doen hoe je het zou moeten doen? Ja, zeker, ja. Nou, we zien nu een hoop klompen eigenlijk. En Luc die begint met eigenlijk gewoon een paar schoenen neerzetten. Het is belangrijk dat ze met de punt van de klomp naar voren staan. En dat je dan de volgende een kwartslag draait, een kwartslag draait, een kwartslag draait. Ja, en een tijdje wordt het ook zo licht dat een lichte windvlaag of een dag dat het flink waait eigenlijk genoeg is om ze allemaal naar beneden te laten komen. De vader van Luc, Ad Tra, kwam ook nog even langs. Hij is de derde generatie van het familiebedrijf en hij kwam langs om een korte demonstratie te geven van zijn grootste en mooiste machines. Ja, je kunt zien dat het hout erg nat is, hè? Het water slaat je aan de zijkant uit. Nou, de houten snippers vliegen ons om de oren. Ja. Kijk, als ik hier zo op zou blazen, dan zou daar, als het goed is, komt daar water uit. Oh ja. Ja. Hier? Ja. Ga je het missen? Ja, aan de ene kant wel. Maar als ik in ons nieuwe bedrijf bezig ben, en dan denk ik na een half dag ook wel eens van, ga even terug naar de klompenmakerij. Dat is wel een heel ander werk weer, hè? Ja, dan, ik denk dat het even duurt, ja. Maar echt missen, ja. Ik weet niet, tijd zal het leren. Vroeger had ik 1 dag in de week met mijn bestelwagen de winkels langs. En er waren heel andere soort winkels als de laatste jaren. Dan ging ik naar in Zeeland, elk dorpje had een klompenwinkel, in ieder geval iemand die klompen verkocht. En dan elk dorpje ging ik daar aan, had ik daar klanten. En die zijn weg. Het is nu Amsterdam, Volendam en veel online. Na bijna een eeuw klompen gemaakt te hebben, is het einde verhaal voor familie Tra. Maar hoe ziet Luc eigenlijk de toekomst van de klompen in? Nou, ik denk sowieso dat het wel blijft bestaan. Er worden natuurlijk steeds minder klompen geproduceerd. Ik denk wel dat de moderne klomp er niet meer zo uit zal zien. Als we nog een toekomst willen voor de klomp, moeten we wel gaan kijken van hey, hoe kunnen we die klomp nou zo maken dat mensen er weer op gaan lopen? Dan moet je toch gaan kijken of er misschien een klomp 2.0 ontwikkeld kan worden. En wat zou dat voor jou inhouden, een klomp 2.0? Een klomp waar mensen weer, die mensen weer aan durven te trekken. En de bomen die we daarvoor gebruiken, daar worden ook weer nieuwe bomen voor geplant. Dus ja, het is eigenlijk duurzamer dan dit wordt het niet. Alleen mensen vinden het gewoon geen fijn schoesel meer. Dus we moeten kijken hoe dat mensen dat toch weer een fijne schoen vinden om aan te trekken. Verslaggever Joost Haring op bezoek bij klompenmaker Luc Tra. De nacht van Caro en CRV. De sterke geur herken je uit duizenden op de straathoek, in een park of misschien wel gewoon bij je thuis. Ja, de wietproef. Vandaag gaat die een nieuwe fase in. Alle 10 gemeenten die meedoen verkopen vanaf vandaag ook legale wiet. In Breda begon het experiment al eind vorig jaar. Rick Brandt heeft een koffieshop in deze Brabantse stad en heeft dus ervaring met het wiet-experiment. Rick, goedemorgen. Het lijkt nu net alsof ik er zelf aan zit. Goedemorgen. Legale wiet. Ja. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, dat hebben we wel voor elkaar in Breda en in Tilburg. Ja. Dus ja, dat is een historisch feit in Nederland. We mogen nog steeds van oude leveranciers betrekken. Mm-hmm. Voor de komende maanden, tot 17 september waarschijnlijk. Maar ik verwacht wel uitstel. Maar ik ben al gestopt met inkopen van oude leveranciers. En ik hoor je ook wel, tenminste als ik het goed inschat, ik hoor een redelijk enthousiaste Rick hierover, of niet? Jawel, ja, uiteraard. De cannabis die we nu van de legale leveranciers betrekken is schoon gegarandeerd. Vrij van pesticiden en vrij van verzwaringsmiddelen en dergelijke. Dus geen keelpijn meer, geen last meer van je longen. Ja, ik wou net zeggen, want betekent dat je als je een liefhebber bent van dit middel, dat je daar dus ook wat van merkt? Ja, natuurlijk merk je dat. Hè. Soms dan koop je ergens een zakje wiet en dan heb je de volgende dag keelpijn of last van je longen. En dat duurt soms wel een paar dagen. Het ligt aan wat ermee gebeurd is. Dat is soms onduidelijk. Hè. Er komt ook veel cannabis uit Amerika en Canada op het moment. Mm-hmm. En veel van die wiet wordt gekweekt met hormoonvoeding, PGS. En die hebben ook gekke effecten. Die kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er minder THC op de wiet zit of minder terpenen. En soms worden die later dan weer toegevoegd. En je hebt ook synthetische terpenen die kunnen worden toegevoegd. En synthetische THC als die niet stoned genoeg is. En wat vinden we? Dat heeft weer effecten die wat mij betreft onmenselijk zijn. En zeker synthetische THC, dat is gewoon rommel. Dan kun je psychotisch van worden en dat heeft nog meer nadelige effecten. En wij betrekken nu wiet die gewoon 100% schoon is. En dat kunnen we natuurlijk ook nog een keer zelf checken in een onafhankelijk laboratorium. Ja, dit is helemaal niet de richting waar ik op wilde gaan met het gesprek, hoor. Maar toevallig dat over psychose te hebben. Nou ja, de vraag die ik nu ga stellen, dat over psychose, dat heb ik laatst ook gehoord. Maar dat is dus bij deze wiet dan helemaal opgelost. Nee, dat is niet mogelijk. Hè. Ik hoorde van Duitsers dat er dus dat wel 60% van de cannabis daar vervuild is met synthetisch THC. Mm-hmm. Ja, dus het is heel verstandig van de Duitse overheid, denk ik, dat de cannabis daar gelegaliseerd is. En wat vinden de klanten ervan? Ja, klanten zijn tevreden. De variëteit is voldoende, de prijzen zijn goed. En die gaan denk ik nog wel omlaag als er meer kwekers bij komen. En de kwaliteit is vergelijkbaar met wat er nu is. Er zijn ook nieuwe varianten, dus ja, dat is interessant. Er zijn mensen die alleen nog maar legale wiet kopen. Maar er zijn er ook bij die nog van de oude leveranciers de wiet kopen. En dat is maar goed ook, want dat moet ook nog op natuurlijk. Want als ik het zo hoor, dan zijn er alleen maar winnaars. Allemaal mensen die blij zijn, behalve dan natuurlijk de oude leveranciers. Hoe reageren die hierop? Nou ja, dat is verschillend. Die zoeken misschien nieuwe markten. Er zijn er bij die ermee stoppen. Dus ja, en die raken natuurlijk wel een brood kwijt. Maar goed, het is een illegaal vak waar zij in zitten. Dus ja. Ja, hè, dat biedt natuurlijk minder zekerheid voor de lange duur. Dat weten ze zelf wel. Want een van de beoogde voordelen is dan dat het legale wiet de criminaliteit tegengaat, zou ik maar zeggen. Ja. Zit daar dan hoe zie je dat? Hoe ik dat zie? Nou, de overheid had cannabis nooit moeten verbieden. Dan was er ook geen illegale handel geweest. Dat is gecreëerd door de overheid zelf, hè. Het is een zelfgecreëerd probleem eigenlijk. Ja, sinds 1928, hè, toen cannabis werd toegevoegd aan een opiumwet. Die bestond sinds 1923. In Amerika in 1937, voor zover ik weet, werd cannabis illegaal. Maar gaat dit nu... Dat is bijna 100 jaar geleden. En 100 jaar heeft die waanzin geduurd. En dat komt nu eindelijk ten einde. Maar gaat dit nu de criminaliteit tegen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou ja, als jij iets verbiedt en dan ontstaat er handel. We kennen allemaal de ellende van het alcoholverbod. Mm-hmm. Dat krijg je als je dingen verbiedt. Dan ontstaat er handel en dat brengt of kan criminaliteit voortbrengen. Cannabis handel valt het wel mee. Het is gelijk met koken business. Ik had het zeggen. Ja, we kennen allemaal de verhalen van Taggy affaire. Nee, dat is niet best. Dus eigenlijk als ik jou zo hoor ben je heel enthousiast en dit moeten we gewoon in heel Nederland gaan invoeren. Nou ja, heel de wereld. Heel de wereld, waarom ook niet? Zeker in Europa. De idioterie mag wel een keer afgelopen zijn. De war on drugs die nergens op slaat. Is dit nou eigenlijk het perfecte moment om allemaal even zo'n stokje te op te laaien? Nee, natuurlijk niet. Kijk, dit is niet iedereen is geïnteresseerd in cannabis. En zo mag het blijven natuurlijk. Maar mensen moeten zich wel realiseren dat wij allemaal een endocannabinoïde systeem hebben. Mm-hmm. Dus cannabis hoort bij ons. Is wat mij betreft voor ons gemaakt, hè, door de maker, God, of door moeder natuur, hoe je het ook bekijkt, moeder aarde. Die plant die hoort bij ons, we hebben een endocannabinoïde systeem. Ons lichaam maakt receptoren aan, cannabinoïde receptoren. Mm-hmm. En die staan open voor cannabinoïden, hè, die dus in de cannabisplant zijn. Maar jouw lichaam zelf kan het ook aanmaken. En in tijden van ziekte heb je deze plant nodig, want hij regelt van alles. Je weerstand tegen ziektes, eten, slapen. Ik hoor alleen maar... Dat zieke mensen ook vaak cannabis gebruiken. Ik hoor eigenlijk alleen maar voordelen, Rick. Dus dit is... Alleen maar voordelen. Het is sterk. Nee, behalve als genotsmiddel of ontspanningsmiddel zie ik het eigenlijk meer. Heeft het natuurlijk gigantisch veel medicinale kanten. En, nou, ik zou zeggen, als ik jou was... Steek er eentje op nu. Lekker naar bed. Het is nou een beetje te laat. Oh. Nou, ik dat... ook niet zoveel. Het is natuurlijk laat. Ik ben net eventjes opgestaan. Dus ik hoef niet nog wat te roken om... om weer te slapen. Dat zit al goed. Nou, in dat geval slaap lekker. En een fijne week gewenst. Ja, dankjewel. Rick Brandt, coffeeshop-eigenaar in Breda. De nacht van Caro en CRV. Ja, en wij gaan weer terug naar onze verslaggever. Verslaggever Sophia. Sophia, wat heb je allemaal meegemaakt vannacht? Jij bent bij de politie. Ja, hoi. Ja, ik ben inderdaad nog steeds bij de politie. Ik heb wel het een en ander meegemaakt vannacht. Dus kwam er een melding binnen dat er een man op straat lag en niet meer aanspreekbaar was. Toen we daar aankwamen was midden op een fietspad, eigenlijk in de middle of nowhere. Gelukkig was hij toen wel weer aanspreekbaar en bleek dat hij wat te diep in het glaasje had gekeken. Hij kon er gelukkig zelf wel om lachen. Maar zo waren er verder ook nog andere meldingen van overlast en wat auto's die wat vreemd rijvertrag hebben vertoond. Maar goed, ik zit nu weer veilig binnen op het politiebureau. Ik heb nog wel het kogelwerend vest staan. Tegenover mij zit Wesley, agent. Hij heeft ook een kogelwerend vest staan. Maar Wesley, jij hebt ook nog allemaal dingen op je heup hangen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik heb hier mijn taser hangen. Stroomstootwapen, maar taser is in de volksmond. Dat begrijpt iedereen wel wat je bedoelt. Mijn wapenstok heb ik mee. Pepperspray, handboeien. CO-meter. Dat. En heb je ze wel eens moeten gebruiken in de nacht? Ja, wapenstok voor de openbare orde als het op de pleinen. Ja, dan wordt die wel ingezet, zeg maar. En als je een verdachte... ik heb een paar weken geleden nog... ik was bij een casus waar mijn collega zijn taser had getrokken om een verdachte onder controle te brengen. Ja, en dat, dat ging goed? Ja, voor ons wel. Ja, voor hem, de verdachte, die had wel wat last ervan. Dus ja, die ging wel naar de grond toe. Maar voor ons werkte het wel om een veilige manier ons werk te kunnen uitvoeren. Ja, ja, kan ik me voorstellen. Hey, is er nog een melding die jou heel erg is bijgebleven? Ja, ik denk als ik terugkijk nu, dat ik denk mijn allereerste reanimatie toen ik in het werk begon. Dat wel enorm is bijgebleven. Ja, ik moest naar die man toe rennen en we begonnen met reanimeren. En nou, uiteindelijk ja, is het voor hem niet goed afgelopen, want hij is overleden. Alleen het gevoel van trots dat je bij de politie werkt. En dat, ja, eigenlijk kijkt iedereen naar jou, hè, van jij moet het maar regelen, want jij bent van de politie. Nou, dat, ja, dat gevoel, ja, dat zal me echt wel het meest bijblijven. Ja. Mooi. En voel je dat ook op andere dagen? Voel je dat vaker dan dat ene moment? Ja, kijk, wat ik net al zei, van ik ben hier wat latere leeftijd begonnen. Ik denk, ja, als je hiervoor kiest, dan denk ik dat dat gevoel ja, elke dag wel heerst. Ja. Ja. Nou, heel mooi. Fijn om te zien dat je zo blij bent bij de politie. Heel erg bedankt. En nou, succes er nog even in Hilversum. Ik ga nog even verder met boeven vangen. Dank je wel, Sophia. Succes daar. En we spreken elkaar weer op de redactie. Dank je wel. Doeg. Gaan wij snel door. A bar song. Shaboozy. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone put me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Een bar song, tipsy, shaboozy. Misschien nog niet helemaal het moment om tipsy te worden. Misschien kan je dit nog wel herinneren. Dit was namelijk ruim 27 jaar geleden. Hulzenbos of Algenent? Hulzenbos of Algenent? Het wordt Algenent. Heet Algenent. Over aan de Rijn. Heet Algenent is de opvolger van... van Evert van Bentum. Dit was in 1997 voorlopig de laatste finish van de meest mythische schaatstocht van ons land, de Elfstedentocht. Maar goed nieuws voor iedereen die dacht dat het nooit meer doorging. Vandaag wordt hij eindelijk weer gereden. Alleen niet door schaatsers, maar door een auto. Een auto op waterstof, gemaakt door het Eco Runner Team, bestaand uit studenten uit Delft. En aan de lijn hebben we Guido Baggerman, technisch engineer van de waterstofauto. Ja, Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Je klinkt opgewekt. Ja, ja, ik heb er heel veel zin in. Dus vandaag gaan we het, het waarmaken. Klaar voor de start, dus zou ik maar zeggen. Ja, ja. Een auto op waterstof, het klinkt best wel magisch, maar het kan dus wel gewoon. Ja, ja, we hebben het hele jaar keihard gewerkt om dit te realiseren. We zijn het 14e team en gaan dit jaar voor het eerst de openbare weg op. En dat mag ook, want we zijn officieel gekeurd. Het heeft een kenteken ook. Ja, ja, klopt. Wat goed. Is dit een, voor de mensen die misschien, ik heb het, die, nou dit is misschien totaal niet relevant, maar heeft dit verband met Ecomotive ook? Dat wat ze in Eindhoven hebben met zo'n auto of zonne-energie of zo, zeg ik, of zo duurzaam mogelijk? Niet helemaal. Maar net zoals Ecomotive en andere studententeams zijn wij een groep studenten die naast de studie veel mensen na hun bachelor een jaar fulltime of parttime aan de slag gaan iets technisch heel uitdagends te ontwikkelen. Dus in die zin houdt het wel verband. Maar een werk aan de toekomst. Ja. Wat gaan jullie vandaag precies doen? Want jullie gaan de Elfstedentocht rijden. Dat klopt. Ja, we gaan vandaag bij Leeuwarden een kick-off event houden. En daar komen allerlei partners van ons bijeen die dit project hebben mogen helpen realiseren. Dus dat zijn technische bedrijven die spullen leveren. En dan gaan we deze week proberen een nieuw wereldrecord neer te zetten. En dat doen we op de route van de Elfstedentocht. Ook direct een wereldrecord. En waarom de Elfstedentocht? En waarom niet gewoon, rondje naar Limburg? Ja, hele goede vraag. Die Elfstedentocht is natuurlijk een hele unieke route die wij herkennen van die schaatsroute die echt al jaren niet meer kunnen plaatsvinden door klimaatverandering. En dus door deze route te rijden laten we veel meer zien van, kijk, door het rijden van een waterstofauto is het wellicht nog wel weer mogelijk om dat in de toekomst te kunnen schaatsen in plaats van rijden. En daarnaast is het ook nog een route waarbij er weinig verkeer is en stoplichten. En zo kunnen we gewoon meer efficiëntie behalen. Dus dan halen we eigenlijk twee vliegen in één klap. Ja, dus het is niet alleen symbolisch, maar het is ook nog eens een keer pragmatisch, zou ik maar zeggen. Ja, ja, dat is helemaal waar. En wat waren een beetje de grote uitdagingen vandaag? Of waar maak je het grootste zorgen, de grootste zorgen over? Ja, deze auto die we hebben gemaakt, daar zijn we hartstikke trots op. Hij is ook veilig, want hij is gekeurd. Maar het is wel zo dat wij een auto in een jaar ontwikkelen. En daarbij hebben wij dus niet zo heel veel testkilometers gemaakt. Tuurlijk, bij het rondjes rijden, dan lijken dingen goed te gaan. Maar ja, dat zijn rondjes van 50 kilometer. En nu gaan we dus ruim 40 keer langer rijden op de auto. Of de auto dan in stand houdt, dat is natuurlijk nog steeds een groot vraagstuk. Nu zijn we met een groot team en we weten allemaal, de meesten weten heel technisch veel van de auto en de anderen die kunnen ons ook bijstaan. Dus ik heb er wel alle vertrouwen in dat we mogelijke problemen kunnen oplossen. Maar ja, het is zeker niet onwaarschijnlijk dat we problemen gaan tegenkomen. Maar, dat maakt het ook leuk, hè? Ik bedoel, ja. Zonder problemen, ja. Zonder no risk, no glory, zou ik maar zeggen. Nee, dat is ook helemaal waar. Ja. Hey, tot slot, eigenlijk twee vragen. Eén, kunnen wij jou zien rijden of kunnen we de auto zien rijden vandaag? Dat is zeker mogelijk. Ik weet niet precies waar het allemaal op wordt uitgezonden. Ik zelf ga niet in de auto rijden. Ik heb wel in de auto gereden. Maar aangezien het handig voor mij is om bij te springen als er iets misgaat in de auto. En aangezien, een beetje lullig, ik eigenlijk net iets te zwaar ben. is het qua efficiëntie beter als iemand anders het doet. Maar de auto zelf is zeker mogelijk om te zien. Ja. Oké, dus we moeten gewoon onze ogen op de weg houden. Ja. Rond de Elfstedentocht. Of de Elfstedentochtroute. Ik wens jullie heel veel succes, maar ook vooral heel veel plezier. En we kunnen dan eindelijk zeggen, it geht on, of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Is goed. Guido, dank je wel en heel veel plezier vandaag. Ja, dank je wel. Yo, doeg. En wij zijn weer aan het einde gekomen van de Nacht van Caro NCV op NPO Radio 1. We spraken met Janneke en Tim over hoop in het eerste uur. Mocht je het hebben gemist, je kan alles terugluisteren via de website van Radio 1 en via NPO Luister. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat is vroeg, dus dat komt goed uit. Want straks naar het journaal hoor je hier vroeg met David Brebewaard. Veel plezier, tot zo en tot volgende week. Yo. NPO Radio.